NPO Radio 1. 3 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Donald Trump heeft voor het eerst weer een campagnebijeenkomst gehouden na de mislukte moordaanslag op hem vorige week. Tijdens die eerste campagnebijeenkomst droeg hij nog wel een pleister op zijn oor. Volgens de arts van Trump herstelt hij wel goed. De arts zegt dat de wond die Trump bij de mislukte aanslag opliep zo'n 2 centimeter groot was en nog regelmatig bloed. De kogel die werd afgevuurd vloog volgens hem op minder dan 0,5 centimeter van Trumps hoofd. Bij de aanval van Israël op de havenstad Hodeida in Jemen zijn 3 mensen omgekomen, melden de Houthis. De stad staat onder controle van die rebellengroep. Israël zegt dat de aanval op de haven in Jemen een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. Die man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. In Amersfoort zijn de afgelopen avond 5 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij, waarbij volgens de politie ook is gestoken. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van Amersfoort. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De politie heeft 4 mensen opgepakt en agenten doen onderzoek op de plek van het steekincident in Amersfoort. De serval die was ontsnapt in Lexmond in Utrecht is 's avonds weer teruggevonden. Hij zat in de tuin van de achterburen. Het dier ontsnapte gistermiddag. Het was de 2e serval in een dagtijd die er vandoor ging. Er ontsnapte er ook eentje in Helmond. Die serval is nog niet teruggevonden. De politie en dierenambulance in Helmond roepen daarom op om honden en katten binnen te houden, omdat de tijgerkat voor die dieren gevaarlijk kan zijn. Sinds kort is het verboden de serval als huisdier te houden. De dieren die er al zijn, mogen blijven tot ze doodgaan. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 18. Later vannacht in het zuiden en westen nieuwe buien. Overdag is het ook grotendeels bewolkt met soms een bui en koeler dan gisteren met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Noah Sira van Sluis. Deze nacht brengen we je al dat jazz. Want hoewel het genre nu niet meer weg te denken is, werd jazz in de beginjaren door het grote publiek niet erg gewaardeerd. Door een kruisbestuiving van ragtime, blues, folk en West-Afrikaanse ritmes ontstond jazz eind jaren 1800 in het Afro-Amerikaanse gemeenschap New Orleans. Oorspronkelijk betekende het woord jazz een zeer energieke dans. Nu met North Sea Jazz net achter ons en de vele jazz- en soul-artiesten is jazz niet meer weg te denken uit de maatschappij. Genoeg reden voor ons om hier dus verder in te duiken en op zoek te gaan naar iconische verhalen en ook de nieuwe generatie een stem te geven. In het 2e uur schuift de actrice en zangeres Shanna Hewitt bij ons aan. Zij kruipt in de huid van wereldster Josephine Baker in de revue-show Josephine B. We spreken straks ook met Michel Matthijssen, die ons alles gaat vertellen over het oudste jazzpodium van Nederland, Café Dizzy. En ook hoe Chet Baker daar zijn laatste noten uitblies. En veel meer natuurlijk van dat soort muziek ga je ook horen in deze uitzending. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst iets anders. Vandaag start in New Delhi de Wereldgoedconferentie. Hier wordt alles besproken over de wereldgoederen wereldwijd. Maar dat betekent deze bijeenkomst nou echt? Dat bespreken we met Marlies Schelhaas, directeur van UNESCO Nederland. Goedenacht Marlies. Om te beginnen, wat houdt die Wereldgoedconferentie nou in? Wat staat er in zo'n programma? Het Werelderfgoedcomité komt elk jaar bij elkaar. Dit jaar wordt het in New Delhi gehouden, in India. En India is dit jaar ook voorzitter van het Werelderfgoedcomité. En dat bestaat uit 21 landen. En wordt gekozen door alle landen die het Werelderfgoedverdrag hebben ondertekend. Dat zijn in totaal 194 landen. En dat is best veel. Nou, wat ze doen bij die vergadering is kijken hoe het ervoor staat met het Werelderfgoed in de wereld. Waar zorgen zijn, wat goed gaat, wat eventueel veranderd moet worden. Er worden waarschuwingen uitgedeeld als er zorgen zijn over het werelderfgoed. En het allerleukste deel, er worden nieuwe werelderfgoederen toegevoegd aan de lijst van werelderfgoed. Ja, en Nederland stemt niet mee over Stonehenge bijvoorbeeld. Wat is wel onze rol dit jaar? Sorry hoor, we moeten eerst even de andere vraag nog. Want inderdaad, Britse Stonehenge, hun lot staat ook op het programma. Waar moet je eigenlijk aan voldoen om werelderfgoed te worden? De weg naar werelderfgoed is een hele lange. Allereerst moet er een nominatie worden gedaan door een land zelf. Dus voor Nederlands erfgoed, werelderfgoed, moet Nederland een nominatie indienen bij UNESCO. En daarvoor moet een nominatiedossier worden opgesteld. In dat dossier moet worden bewezen dat deze site uniek is in de wereld en over hele bijzondere, uitzonderlijke waarden beschikt en daarom voor de hele mensheid beschermd moet worden. Nou, dat valt niet mee en dat nominatieproces duurt dan ook even, gemiddeld zo'n 10 jaar. Maar om een voorbeeld te geven, het IJsselga Planetarium in Franeker, dat vorig jaar werelderfgoed is geworden, heeft er 20 jaar over gedaan. Vanaf het moment dat ze zijn begonnen aan het hele proces tot het moment dat ze werelderfgoed zijn geworden. Nou, als het nominatiedossier af is, wordt het aangeboden aan UNESCO in Parijs en wordt het beoordeeld. Nou, dus een dossier is niet een paar kantjes, maar het bestaat meestal uit een paar dikke boekwerken. Er wordt een missie georganiseerd naar het gebied. Dus een aantal deskundigen, buitenlandse deskundigen, wordt naar het gebied gestuurd om het te beoordelen. En uiteindelijk wordt er over besloten tijdens het Werelderfgoedcomité, dus de vergadering komende week in India. Nou, over Stonehenge, dat is al bestaand werelderfgoed in Engeland. Daar zijn vanuit UNESCO zorgen over de plannen voor een tunnel die gebouwd of gegraven gaat worden onder een deel van het Stonehenge-terrein. Er zijn zorgen dat de unieke waarde waarom het werelderfgoed is, wordt aangetast. Nou, het voorstel wat er nu ligt is dat dat Stonehenge op de gevarenlijst van werelderfgoed wordt gezet. En dat geeft, zoals het woord al zegt aan, dat het in gevaar is en dat er actie moet worden ondernomen. Ja, dat is dus een belangrijke stemming waar wij niet aan meedoen. Maar waar praten we wel over mee als Nederland? Voor Nederland staat er dit jaar eigenlijk maar één dossier op de agenda en dat is de Waddenzee. UNESCO maakt zich zorgen over alle economische activiteiten in het gebied en dan met name over de plannen voor de gaswinning onder de Waddenzee. UNESCO houdt daar vinger voor aan de pols, maar ik verwacht daar deze vergadering geen grote uitspraken over. En verder is er inderdaad dit jaar geen Nederlandse nominatie, maar dat is op zich niet zo heel gek. Nederland nomineert niet elk jaar. Ja, en Nederland zelf telt 13 werelderfgoederen, waaronder de molens op Kinderdijk en de Van Nelle fabriek. Wat betekent deze status als Nederlands werelderfgoed in de praktijk? Ja, 13 werelderfgoederen in Nederland. Ik vind dat eigenlijk best veel in zo'n klein land. En het is ook heel bijzonder. Het geeft aan dat er 13 plekken of gebouwen in Nederland zijn die zo bijzonder zijn dat we een verantwoordelijkheid hebben om ze te bewaren voor nu en voor later, voor latere generaties. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor de hele wereld. Het is dus een grote verantwoordelijkheid, maar ook een enorme eer. In de praktijk geeft werelderfgoedstatus een site of een gebouw, een gebied meer bekendheid en vaak trekt het ook meer bezoekers. Er zijn nog mensen die werelderfgoederen afgaan. Overal alle werelderfgoederen bezoeken. Maar om een voorbeeld te geven, het IJsselga Planetarium, vorig jaar werelderfgoed geworden, trok meteen nadat het werelderfgoed werd meteen enorm veel meer bezoekers. Er moesten timeslots ingesteld worden. Maar boven alles, het is een werelderfgoedstatus, geeft verantwoordelijkheid en is een enorme status, een eer. Ja, en het blijft er voor nu in ieder geval 13, want dit jaar nomineren we er geen één. Zijn er plannen om dat in de toekomst wel te doen? Hebben we een soort droomlijst van gebieden of gebouwen die wij op de werelderfgoederenlijst willen in Nederland? Wat een mooi woord, droomlijst. En ja, die bestaat inderdaad. Er is zelfs een formele naam voor, de voorlopige lijst van Nederlands werelderfgoed. En daarop staan nog twee sites, twee gebieden waarvan Nederland graag zou willen dat ze werelderfgoed worden. Dat is het Bonaire National Marine Park en het plantagesysteem van West Curaçao. Het zijn twee sites op de Caribische eilanden en dat is geen toeval. Nederland heeft naast deze twee Caribische sites besloten om voorlopig geen nieuwe Nederlandse sites te nomineren voor werelderfgoed. En een van de redenen daarvan is dat als je naar de werelderfgoedkaart kijkt, de wereldkaart, dan zie je dat het enorm scheef verdeeld is met werelderfgoed. Verreweg de meeste werelderfgoederen liggen in Europa, in West-Europa. En andere gebieden, en dan met name Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, blijven enorm achter. Nou, om naar andere landen ook de kans te geven om werelderfgoederen te nomineren, Nomineert Nederland nu een tijdje minder. En heeft Nederland ook steun aangeboden aan landen voor het maken van hun nominatiedossiers. Want dat is, zoals ik al eerder zei, een enorm werk. En daar heb je heel veel kennis en capaciteit voor nodig. En daar is een fonds voor in het leven geroepen. Maar voorlopig nomineert Nederland, behalve deze twee Caribische sites, voorlopig geen nieuw werelderfgoed. Ja, dankjewel Marilies Schelhaas, directeur van UNESCO Nederland. Straks duiken we echt in de legendarische jazzverhalen in met Michel Matthijssen van Café Dizzy, het oudste jazzcafé in Nederland, in Rotterdam. Maar eerst muziek, dit is Arson Lay Me Down. Ook een soort jazz. Wading through these daylight hours till you bid me to retire. So you lay me down in your meadow. Choking fire. Baby. Nieuwe muziek op NPO Radio 1. Arsun hoorde je met Lay Me Down. Als je zegt jazz, dan zeg je Dizzy. Dit is het bekendste jazzcafé van Rotterdam en ver daarbuiten. Het oudste jazzpodium van Nederland in een stad die sinds jaar en dag met jazzmuziek verbonden is. Onverwachts dook Chet Baker in 88 op in het Rotterdamse jazzcafé Dizzy. De plek waar de legendarische Chet Baker in 1988 zijn laatste noten blies voordat hij uit het raam van zijn hotelkamer in Amsterdam viel en sterf. We praten verder over Dizzy, Chet Baker, met de programmeur en promotor van Café Dizzy, Michel Matthijssen. Goedenacht, Michel. Hallo, goedenacht. Voor de luisteraars die hem misschien niet kennen of even een opfrisser nodig hebben, wie was Chet Baker? Chet Baker was een soort James Dean van de jazz. Een mooie man die heel mooi kon spelen, maar ook heel goed kon zingen. En die in de jaren 50 eigenlijk bij Charlie Parker werd ontdekt. In zijn kwartet speelde. Maar allang bleek dat hij veel meer talent had. En zo is het begonnen. Ja, ja, ik heb hier ook een heel klein fragment van hem. Ben jij nu heerlijk aan het genieten, Michel? Ja, dit is zo bijzonder. Hoe intens lyrisch hij speelt. Dat is bizar. Gewoon hoe iemand één kan zijn met zijn instrument. En ja, zo warm die noten blaast met zoveel gemak. Het is echt een natuurtalent. Ja, maar dus ook een enorme ster werd het wereldwijd. Ja, hoe ja, komt ja, hij zeker. Dan, met alle respect voor jullie, hè, maar hoe komt hij dan terecht in Jazz Café Dizzy? Nou, kijk, Chet Baker was een junk, uiteindelijk. Al heel vroeg in zijn carrière had hij te maken met drugsproblematiek. Mm-hmm. Heel veel muzikanten uit die tijd die zwierven rond in Europa. En die gingen naar steden als Rotterdam, Amsterdam of Kopenhagen. Maar daar was de kwaliteit van de drugs vrij goed. In tegenstelling tot andere steden in Amerika was het niet zo goed. Daar gingen ze heel snel dood. Klinkt een beetje hard, maar zo is het wel gegaan. Ja. Uiteindelijk was het natuurlijk ook een scene waar je veel kon spelen en goed kon verdienen. Ja, maar dus, ook veel drugs kon krijgen, toch? Ja, dat was redelijk normaal. Ja, zeker. Dat was redelijk normaal. En je had ook een scene, niet zozeer van dealers, maar van programmeurs en promoters die goede contacten hadden met de drugswereld en die dat faciliteerde om die mensen aan de gang te houden. Ja. Want eigenlijk was dat wel wat er gebeurde. Zonder drugs geen jazz, in veel gevallen. Dat is een beetje cliché geworden natuurlijk, maar in een heleboel gevallen was dat gewoon zo. Ja, maar als ik nu denk aan de jazz van nu, dat associeer ik niet per se met drugsgebruik. Nee, dat is ook helemaal niet aan de hand meer. Dat, hoe kwam het dat het wel die scene eigenlijk dan juist al die muzikanten daar naartoe trokken? Nou, ik denk dat drugs sowieso toen natuurlijk een ding was waar een heleboel muzikanten problemen mee hadden. Uiteindelijk was natuurlijk minder begeleiding. En ik denk dat ze dat gewoon lekker vonden, simpel zat. Ja, ja. Laten we even naar dat optreden gaan, hè? In Jazz Café Dizzy. Hoe zag dat eruit? Nou, van de overlevering die ik heb gehoord, speelde hij die avond niet in Dizzy, maar in Thelonious, een plek op de lijnbaan. Maar Chet Baker kreeg ruzie met de eigenaar van die plek. Omdat er geen drugs was en geen geld. En ook geen kaarten waren verkocht. Dus daar was spanning. Geen kaarten verkocht voor Chet Baker? Nee. Dat is knap. Ja, dat is knap. Waarschijnlijk had hij het niet zo goed gepromoot. Of hij had slechte ervaringen met het wel of niet komen opdagen van Chet Baker. Want dat is natuurlijk verwant aan dit soort problematiek. Maar uiteindelijk ging hij met een promotor, Bob Holland heette die. Ging hij zwervend de stad door. En kwam hij bij Jazz Café Dizzy, waar hij in een soort jam sessie mee ging spelen. En dat was met Jasper Blom en Rob van Bavel, die speelden daarin. Die zijn nog actief in de Nederlandse scene. En die zeiden, ja, hij kwam gewoon twee nummers spelen en maar dat was gewoon goed, hoog niveau. En daarna ging hij weer weg. Waren zij dan ook echt zo onder de indruk van hem? Om die twee nummers, toen ze dat konden spelen? Ja, zeker. Maar ze hadden wel vaker met hem gespeeld. Want al die jazzmuzikanten in die tijd, die speelden gewoon met de Nederlandse muzikanten. met lokale muzikanten. Die vormden hun muzikanten hier. Zij toerden niet met muzikanten die ze vanuit Amerika hadden. Ze hadden gewoon lokale trio's en kwartetten waar ze mee speelden. Maar dit was gewoon een jam sessie. Dus dit was niet echt een geplande avond. Dit was gewoon een sessie waar goede muzikanten speelden en hij gewoon mee kon doen. En iedereen kende hem natuurlijk. Ja. Maar hij had natuurlijk ook een reputatie. Dus, een reputatie van ook dat hij goed is, maar ook van veel drugsgebruik inderdaad. Hoe was hij er bij jullie aan toe? Voor mij was hij redelijk clean. Als ik de overlevering heb gehoord, voor mij was hij niet of na een shot. Of iets dergelijks. Dat kwam mede omdat hij met de auto was gekomen vanuit Amsterdam. En de drugs niet werd gevonden na die gig in Thelonious. En zij uiteindelijk, hij was wel heel warrig, heb ik begrepen. Want hij kon zijn auto niet terugvinden. De politie heeft daar nog mee geholpen, trouwens. Maar dat is niet gelukt. In de nacht wel, trouwens. Dus hij is wel teruggereden naar Amsterdam. Maar hij was een beetje verward, volgens mij. En, ik denk wel dat hij in de sporen van gebruik zat. Maar hij had niet net een shot genomen, als ik het goed heb begrepen. Want dan komt Chad Baker onverwachts eigenlijk in Café Dizzy. En dan wordt die avond eigenlijk, die twee nummers, wordt iconisch. Omdat hij dan eigenlijk kort nadat hij bij jullie heeft opgetreden, op de nacht van 12 op 13 mei 1988... Philly, dat is in ieder geval het gerucht. Waarschijnlijk onder invloed van drugs uit het raam van Hotel Prins Hendrik in Amsterdam. Mm-hmm. Daar zijn nog wel wat speculaties over. Nou, dat is een. Dat was vrij. Ik werkte in de jaren 80 werkte ik in een platenzaak, Staphorst in Utrecht. En wij waren fan, tenminste, ik was een gauw fan. Wij hoorden dat ook. En het was voorpagina nieuws, de Volkskrant, die schreef gewoon een groot bericht over. En al vrij snel bleek binnen een paar weken dat de politieagent recherche die erop zat, die werd daar afgehaald. Waarschijnlijk omdat er iets anders aan de hand was, maar dat wat niet in de openbaarheid mocht. Waarschijnlijk om de schande van iemand die dood is gegaan, een bekende. En het lijkt erop dat het een soort doofpot is geworden over hoe die precies is overleden. Maar je zegt er is iets anders gebeurd? Ja, en het bleek al vrij gauw. En door die wisseling in de recherche is dat volgens mij nog steeds niet helemaal helder hoe dat zit. Maar dat raam kon helemaal niet open. Oh, is waar die in zat. En wat zijn dan de speculaties wat er wel is gebeurd? Speculatie is gebeurd dat hij overleden is door drugsgebruik, gewoon in zijn hotelkamer. Hij speelde op die. Of hij sliep op die avond in het hotel. En er waren meerdere drugshotels in Amsterdam. En waarschijnlijk nog wel. Die muzikanten gewoon lieten gebruiken in die kamers. Waarschijnlijk betalen ze ook meer dan gemiddeld daarvoor. Maar het idee is, of de speculatie is, dat hij gewoon overleden is in zijn hotelkamer. Maar in die tijd was het vrij gewoon om de doodsoorzaak iets anders te laten zijn. Anders keerde de verzekering niet uit. Ja. Dat is de speculatie. En hij had toen een vrouw in Amerika. En als de doodsoorzaak, zeg maar drugsgebruik, is gewoon ergens anders in een hotel. Dan is er wordt er niks uitgekeerd. Want dan is het min of meer je eigen schuld. Nee. En in dit geval lijkt het erop dat iemand, dat weten we nog steeds niet, of begeleiders hebben afgesproken, zo van we gooien hem het raam uit. Zodat het erop lijkt dat hij gevallen is. Maar er zijn verhalen bekend dat ze zeggen van die deur, of dat raam, dat kon helemaal niet open. Nee, we weten dat nooit. We zijn wel bezig. We hebben één keer een jazzavond nu gedaan. Een soort Chad Baker ode. En we willen dat eigenlijk nog wel een keer ontrafelen. Maar uiteindelijk niet te veel. Want het liefst maken we gewoon ode aan de geweldige muzikant natuurlijk. Ik snap het, Jullie zijn natuurlijk veel meer dan alleen Chad Baker. Hè? Laten we wel even zijn. Wat zijn nou highlights van de afgelopen 47 jaar? Nou, Jazz Café Dizzy is een paar keer van eigenaar veranderd. En het is bekend om gewoon diverse eigenaren die een divers programma hadden. Het was ook kleiner vroeger, het is samengevoegd. Alle muzikanten die in Nederland bekend waren, die hebben daar wel gespeeld, heel vaak. Kan je een paar voorbeelden noemen? Jasper Blom. Natuurlijk, die erbij was. Rob van Bavel. Wat heb je nog meer? De bekendste is natuurlijk... Nou ben ik even zijn naam kwijt. Dat is niet handig. Je bent de naam van de bekendste kwijt? Nee. Okay. Sorry, de bekendste muzikant nu. Die heeft er ook tijden veel gespeeld. En velen. En ook heel veel studenten. Want Dizzy is altijd verbonden geweest aan Codart. Een conservatorium in Amsterdam. In Rotterdam, sorry. En die hebben heel veel talenten afgeleverd. Dus er hebben gewoon heel veel mensen gespeeld. En ik merk het nu nog steeds. Dat ik werk nu een jaar als programmeur daar. Er komen nog steeds oude jazzcats binnen van rond de 60, 65, 70. Die gewoon vroeger gespeeld hebben in allerlei bezettingen. Ja. En die zeggen, hey, het bestaat nog. Ja. Dizzy bestaat zo lang. Dus soms is het gewoon in de levenscyclus van zo'n bedrijf... is het gewoon weggeëpt. Ja. Het is echt een paar keer failliet gegaan. En weer nieuw leven ingeblazen. Maar nu loopt het. Maar dan heb je ook wel de veranderingen in de jazz gezien door de jaren heen. Ja, zeker. Zeker. Dat was vroeger was het natuurlijk meer straight jazz. Dus... Wat is dat voor straight jazz, voor de niet-kenners? Zoals namens hier en ik. Zoals, ja. Nou ja, jazz is eigenlijk populair geworden met bebop en hardbop in de jaren 40 en 50. Ja. Dat was straight jazz, tenminste de eerste vormen van jazz. En daarna is er natuurlijk heel veel anders aan toegevoegd. Je hebt jazz rock gekregen, Latin jazz, hip-hop is natuurlijk bekend, maar ook filmmuziek. Had heel veel jazz. Dus jazzmuziek kan je eigenlijk zien, omdat het zo oud is, komt eigenlijk overal wel in terug. En voornamelijk zijn er een heleboel blends die we programmeren. Dus African dingen, hip-hop, wat ik al zei. Maar ook nieuwe vormen die gewoon klassiek en jazz met elkaar mixen. Minimal eigenlijk is een vorm van jazz in de zin dat het niet geïmproviseerd is, maar wel een heel erg repeterend. Intuïtief karakter hebben. En dat is iets wat wij ook programmeren. Vrij breed. Wij programmeren heel breed. Is het dan dat je jazz alleen nog iets te niche is om echt aan dat genre te houden? Nee, we houden ons al lang niet meer aan die niche. Dat is gewoon heel breed. In de weekenden hebben we meestal gewoon partymuziek. Van Cubaanse, Afrikaanse tot Braziliaanse muziek. En van zondag tot en met woensdag is eigenlijk meer de verstilde, mooie jazz. Dus echte luisterklanken. Ja. Ja. Donderdag wel wat meer party. Ik heb het trouwens gevonden, hoor, de naam. Tenminste gevonden. Het komt weer op Benjamin Herman. Heeft heel veel gespeeld. In Dizzy. Dus die... grote naam. Grote naam. Die heeft de laatste jaren niet uitgespeeld. Maar vroeger speelde hij heel veel. Dus dat is... Maar wij programmeren heel breed. Van echt nieuwe dingen tot gewoon standaard dingen. Ja, precies. Maar wat maakt Dizzy nou zo bijzonder, dat zoveel artiesten daar willen komen? Nou, het is een heel mooi café. Het is een bruin café. En het is heel stilistisch. Het is een soort theater. Er zit een soort een palenstructuur in, waarin je echt in een hele sferische, filmische setting waant. Mm-hmm. En het heeft gewoon verleden met zich mee natuurlijk. Maar je voelt echt dat je in een doorleefde plek bent. Ja. Dat, de eerste keer dat ik daar binnenliep, ik ging van Utrecht naar Rotterdam. En ging daarna in het centrum wonen. En toen dacht ik, ja, ik ga toch eens kijken hoe dat er nou uitziet. En toen dacht ik, ja, dit is het wel. Gewoon echt een typisch bruin jazzcafé. Maar ja, je ziet het aan de posters en alles aan de muur. Ja, dat is gewoon doorleefd van muziek. En ja, dat heeft gewoon verleden. Dat voel je als je er bent. Mm-hmm. En ik zie ook dat iedereen die komt spelen is trots dat ze daar mogen spelen. Want het heeft gewoon naam en faam. Ja. En het is het is niet zomaar een jazzclub. En het heeft ook totaal in niets anders dan een... Je hebt ook jazzclubs als Tivoli en Bimhuis. Maar die zijn veel, veel strakker en veel klinischer. En dit is gewoon heel rokerig, bluesy, warm. Nog een beetje hoe het echt ontstaan is ook, de sfeer. Of, Ja. Het is echt in de jaren 70... ontstaan. En het heeft gewoon alles van een rauwe jazztent waarvan alles gebeurt. Ja. En dat is nog steeds zo. En Michel, je zei ook eerder in het gesprek dat jullie verbonden zijn aan Codart in Rotterdam. Dat jullie ook veel studentenavonden hebben en eigenlijk opkomende artiesten een podium geven. Zijn er bepaalde jazzartiesten die we echt in de gaten moeten houden? Ja, zeker. Zeker, er zijn een heleboel jazzartiesten. We hebben laatst een concert gehad van Andrew Moreno. Dat is een Spaanse gitarist die een Erasmusprijs heeft gewonnen. En die staan nu op het punt om gewoon Europees te gaan. En er zijn wel meer artiesten die veel bij ons spelen. Maar eigenlijk gewoon, net als vroeger, gewoon voor heel weinig bij ons spelen. Maar dat wel gebruiken als springplank naar, naar andere podia. Die spelen bij jullie voor een beetje drugs dus? Ja, zeker. Geld, drugs. Oh ja. Nee. Was dit een verspreking, Michel? Dat was een verspreking van jouw kant. Ja. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. Michel Matthijssen. Nou, ja, ik weet bijna zeker dat ik het zou kunnen regelen voor ze. Maar het is, die verwantschap is er niet meer. Nee, gelukkig. Gelukkig. Michel Matthijssen, promotor van Jazz Café Disney in Rotterdam. Dankjewel voor je tijd. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in dat bijzondere café, kijk dan op Disney.nl. Dan gaan we nu natuurlijk luisteren naar Chet Baker. Dankjewel, Michel. Dankjewel. Hoi. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be school, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Een van de sterren uit Jazz Café Dizzy in Rotterdam. Je hoorde natuurlijk Chet Baker met I Fall In Love Too Easily. Ja, en dan gaan we naar de podcast van deze nacht. In de score duikt presentatrice Samantha Coleridge... Coleridge, yes, dankjewel. Met je in de wereld van filmmuziek. Ze neemt je mee op reis naar de mooiste en meest betekenisvolle soul- en jazz-soundtracks. Onder andere een van je favoriete films. Ze zoekt naar het antwoord op de vragen van wat voegt muziek toe aan de film? Waarom hebben makers deze keuze gemaakt en wat maakt een goede soundtrack? Een podcast waarbij soul, jazz en filmliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Met nu aandacht voor Disney's ode aan jazz, soul. Welkom bij The Score, een nieuwe podcast voor de NTR en NPO Soul & Jazz. Ik ben Samantha Coleridge en één ding mag je van me weten. Muziek en films, all day, every day. Dus dacht ik, waarom gooi ik deze twee van mijn grote liefdes niet gewoon in de mix? Zo gezegd, zo gedaan. En daaruit is deze podcast ontstaan, The Score. In deze podcast duik ik met je in de wereld van filmmuziek en filmscores. Diep onder de laag van de scriptwriters, aan de hand van de muziek die je hoort in sommige van je favoriete films. Met uiteraard in de hoofdrol sounds en nummers die toebehoren aan jazz, soul, funk, blues en aanverwante muziekstijlen. We gaan dieper in op de context van bepaalde nummers of sounds op bepaalde plekken in een specifieke film. En we praten over interessante wetenswaardigheden die de muzikale keuzes hebben bepaald. In deze aflevering duiken we in de animatiefilm Soul. Een film die middels muziek een extra laag toevoegt in de ontdekkingstocht van onze purpose in het leven. En dat zo'n ontdekkingstocht wel heel swingend en oppeppend kan zijn, in sounds bewijzen John Batiste, Trent Reznor en Atticus Ross. Zij creëerden twee fantastische muzikale werelden en deden dat zo voortreffelijk dat ze er zelfs een Oscar mee wonnen. Dus pak je snack of choice, dim je licht en laat je in plaats van via beeld meevoeren op een muzikale filmreis. In deze aflevering neem ik je mee in het verhaal van Disney's en Pixar's Soul. Een letterlijke soulvolle animatiefilm vol met jazz. En mocht je de soundtrack kennen van deze film, dan weet je dat het tweede nummer van die soundtrack ook de intro tune vormt van deze podcastserie. Een nummer wat mij persoonlijk heel erg diep raakt en wat dus de reden is geweest dat ik dat nummer heb gekozen als intro tune voor deze serie. Het gaat om het nummer We Get Along van Sharon Jones en de Dap Kings. En is dat niet het allerbelangrijkste? That we just get along. Want mensen maken elkaar het leven soms zo zuur en dat is zo zonde. Hoe mooi zou het zijn if we all just get along? Nou, dit nummer bevat deze prachtige en allesomvattende boodschap. Luister even mee. We get along. Ja, en zoals je hoort, die lyrics van Sharon Jones gaan behoorlijk diep. En sommige van die bewoordingen laten zich dan ook wat lastiger vertalen. Het dichtst bij de vertaling van de rauwe, maar enerzijds ook dromerige lyric Through all of our lives, we get along, through sorrow and strife. We need to get up and come together, get up and come together. Komt misschien eigenlijk nog het meeste? Gedurende ons hele leven kunnen we met elkaar opschieten. Door verdriet en strijd, we moeten opstaan en samenkomen. Weet je niet dat we op moeten staan en samen moeten komen? Nou, volgens mij een hele liefdevolle, deels activistisch en activerende boodschap. Samenkomen en met elkaar kunnen opschieten. Sharon Jones en de Dap Kings is een soul- en funkband uit Brooklyn, New York, bestaande uit zangeres Sharon Jones en de huisband van het Daptone label, namelijk de Dap Kings. Sharon Jones overleed helaas in november 2016, maar de muziek van de formatie werd gemaakt volgens de tradities van de eind 60er en begin 70er jaren met analoge opnametechnieken en instrumenten. En ook hun look was volledig vintage, passend bij diezelfde periode. Nou, Sharon Jones zelf werd geboren in dezelfde plaats als James Brown, namelijk Augusta, Georgia. En ze begon zoals vele Afro-Amerikaanse artiesten uit dat gebied met zingen in de kerk. Nou, al snel zong ze met bekende artiesten zoals de Four Tops en Maceo Parker bijvoorbeeld. Nou, de Dap Horns zou je trouwens los van Sharon kunnen kennen van hun bijdrage aan het Back to Black album van Amy Winehouse dat geproduceerd werd door Mark Ronson. Het nummer We Get Along, waar ik het net over had, staat op het album Give the People What They Want, wat uitkwam begin 2014. Nou, Sharon heeft vaker aangegeven in interviews dat de activerende boodschap in het nummer We Get Along ook echt het streven is geweest van dat nummer. Ze zei, this one is talking about how we have to get up. Come together and get along. We need to stop all this nonsense and strife. All this racist and racial stuff. We are all human beings. Why should someone be different? We should just get along. En het raakt me eigenlijk elke keer weer opnieuw. Vooral in combinatie met haar rauwe, prachtige, soulvolle stem en dan die krachtige blazers van de Dap Tones. Ja, Sharon Jones en de Dap Kings. De Dap Kings. altijd magnifiek als je het mij vraagt. Nou ja, wil je meer zien of horen van deze zeer getalenteerde vrouw? Check dan eventueel de documentaire Miss Jones uit 2015. Maar terug naar Soul, de film waar het eigenlijk over ging in deze podcast. En om je meteen in de juiste mood te krijgen, eerst even een klein stukje van die feel-good titletrack en soundtrack van de man die verantwoordelijk is voor een groot deel van de score van deze film, John Batiste, It's Alright. In Soul gaan we letterlijk mee op reis met het geanimeerde personage Joe Gardner, ingesproken door acteur en zanger Jamie Foxx. Nou, Joe verdwijnt op de dag van zijn grote break als jazzmuzikant in een gat in de grond. En hij dreigt zijn overgang te maken naar het hiernamaals. In andere woorden, hij is bijna zo goed als dood. En dit terwijl hij zijn leven lang als muziekleraar zat te wachten op die ene big break die nabij leek, net voordat deze noodlottige gebeurtenis plaatsvond. Door een oud leerling was hij namelijk gevraagd zich te voegen bij het jazzkwartet die avond van grote jazzster Dorothea Williams. Maar helaas komt Joe dus in een andere dimensie terecht, en omdat hij nog niet klaar is met leven, verzet hij zich en probeert hij dus te ontsnappen. Zo belandt hij vervolgens in het grote hiervoor. Een plek waar nieuwe zielen hun passie kunnen gaan ontdekken en waar ze als het ware hun karakter krijgen toegewezen. Daar wordt hij als mentor gekoppeld aan een ziel die al 1000 jaar de dans ontspringt om naar aarde te gaan. En door een eigen onhandigheid, en vooral Joe die op dat moment toch net iets te happig is om terug te keren naar aarde, komen ze allebei terug naar aarde. Het enige probleem is dat ze dat in twee verschillende gedaantes doen. Ziel 22 zit in het lichaam van Joe en Joe zit in het lichaam van een kat. Nou, gedurende een chaotische dag is het plan van de twee eigenlijk om Joe weer terug te krijgen in zijn eigen lichaam, zodat hij die gig kan doen en eindelijk kan doen waar hij al die jaren van gedroomd heeft. Ziel 22 daarentegen ziet een kans om het aardse leven geheel over te slaan en meteen door te stromen naar het grote hierna. Wat dat ook mogen zijn natuurlijk. Maar dan wordt Ziel 22 onverhoopt toch ineens verrast door de kleine dingen in het leven. Denk aan de wind door je haar, sabbel op een lollipop, belangstellend zijn naar een ander, oftewel dingen die eigenlijk door Joe meteen worden afgedaan als alledaagse dingen. Maar die voor 22, waarvan de stem trouwens is ingesproken door Amerikaanse actrice Tina Fey, ja, krijgen ze een steeds grotere betekenis. Uiteindelijk wordt het een boeiende reis over je purpose in dit leven, waarin Joe erachter komt dat wat je soms denkt dat je het liefste wil, niet hetgene is wat je purpose, of zoals wij zouden zeggen, je roeping of je doel bepaalt in dit leven. Of misschien belangrijker nog, niet per se datgene is wat de vlam in je ontsteekt, oftewel je vonk. En over vonkjes gesproken, datgene waarvan Joe denkt dat het zijn vonk en purpose is, is jazz. In het volgende fragment hoor je Joe spelen. En zoals je straks hoort, gaat hij er helemaal in op. En dat is niet zo gek, want deze score vormt het moment waarop Joe een pianosolo pakt tijdens een try-out voor grote jazzster Dorothea Williams en haar kwartet. Nou, Joe probeert natuurlijk indruk te maken omdat hij toegevoegd wil worden aan het kwartet. Op het moment van zijn pianosolo voelt hij zich opstijgen naar de zevende hemel. Een plek waarvan hij later leert dat het in het grote hiervoor ook wel de zone wordt genoemd. Een plek waar gepassioneerden zich in kunnen verliezen in datgene wat ze doen. En daar soms zelfs in kunnen blijven hangen. Nou, dit stuk bevindt zich vrij vroeg in de film. Het is namelijk de derde score in de film van de hand van John Batiste. En het zet qua muziek goede toon van de kwaliteit die we van de andere scores kunnen gaan verwachten. Je hoort de noten en je weet eigenlijk meteen, if you're into music and specifically jazz, you're gonna be in for a treat. Detail is dat je in de scène waar deze score zich bevindt onder andere ook de details ziet van de vingers van het personage van Joe Gardner. Je ziet zijn vingers over de toetsen glijden tot in de kleinste details. En John Batiste vertelt daarover in een interview met NPR dat de makers van de film eigenlijk bijna een soort exacte 3D-animatie-replica hebben gemaakt van zijn manier van spelen, van zijn handen en van de manier hoe hij zijn lichaam beweegt. En dat kun je dan weer één op één terugzien in de bewegingen en het spel van het geanimeerde karakter in de film. Hij zegt daar zelf ook nog over: kijk maar als je de film ziet en je kijkt daarna hoe ik speel, nou dan is de gelijkenis eigenlijk bizar. Hij vertelt tevens in datzelfde interview dat hij eigenlijk zo goed als in tranen was. Omdat je als het ware naar je eigen essentie zit te kijken en denkt: wauw, dit is het allereerste zwarte hoofdpersonage in een Pixar-film en wij zetten de jazzcultuur op de kaart op grootse wijze, en dat allemaal via de essentie van dit ene hoofdkarakter. Nou, een betekenisvolle gig dus voor levende legende John Batiste, die bij het grote publiek ook bekend is als de voormalig bandleider van The Late Show with Stephen Colbert. Die rol had hij tot augustus 2022. Batiste heeft 5 Grammys in de kast staan en een Oscar, die hij deelt met Trent Reznor en Atticus Ross voor de Best Original Score van, hoe kan het ook anders, de film waar we het in deze podcast over hebben, Soul. En John Batiste was dus zeker niet de enige die muziek componeerde voor de film. Ook het duo Trent Reznor en Atticus Ross componeerden aardig wat muziek voor deze film. En er zit daar eigenlijk wel een duidelijke tweedeling in qua sound. De muziek van de hand van John Batiste is vooral de sound van New York, de sound of jazz en vooral ook de sound van het aardse leven van Joe, en tegelijkertijd dus eigenlijk ook van ons, van de kijkers. Trent Reznor en Atticus Ross daarentegen nemen alle werelden waar de ziel van Joe en 22 doorheen zweven voor hun rekening, met allerlei interessante dreamy, oppeppende, fantasierijke en spannende tonen die elkaar afwisselen, soms snel, soms langzaam, om al dan niet een beetje de feel of het gevoel mee te geven passend bij een betreffende scène in een van die werelden. Luister bijvoorbeeld even mee naar een klein stukje van de score Run Astral Plane. Dit is eigenlijk het moment waarin 22 net heeft gelogen tegen een van de Jerry's in The Big Before, het grote hiervoor. En dat doet ze, legt ze even later uit, omdat ze nu toch wel erg benieuwd is naar het aardse leven, omdat ze zich niet kan voorstellen waarom Joe, die eigenlijk in haar ogen een heel zielig leventje heeft, zo graag wil blijven leven. Nou, op het moment dat deze score inzet, rennen ze weg naar een soort loophole om ze terug naar aarde te krijgen. En let op, dit is dus een score van de hand van Trent en Atticus. Ik laat je een klein stukje horen. Waar dit stukje best oppeppend, hoog in tempo en tonen zit en wel past bij de andere werelden, komen we ook op een punt in de film waar de twee werelden elkaar kruisen. En het lijkt erop dat de mannen dat ook hebben geprobeerd te ondervangen in de muziek. Tijdens de score Pursuit, Derry's World, zien we dat het karakter van 22 een keerpunt bereikt. Ze wil eigenlijk maar wat graag op aarde blijven, nu ze de kleine geneugden die het leven zo fijn maken ook zelf heeft kunnen ervaren. En ze gaat er dus letterlijk vandoor met het lichaam van Joe, want daar zit haar ziel in. Joe, die nog steeds vastzit in het lichaam van de kat, gaat er achteraan. Vandaar de naam Pursuit, oftewel achtervolging. Maar wat het duo dus niet weet, is dat de boekhouder van The Great Beyond, oftewel het grote hierna genaamd Terry, ook achter ze aan zit. Vandaar de backslash in de titel van de score Terry's World. Terry heeft namelijk op meerdere momenten in de film een wat donkerdere sound. Terry komt in dit betreffende stukje bij hoge uitzondering naar aarde om de telling weer compleet te maken en te zorgen dat Joe weer komt waar die moet zijn. En dat is in The Great Beyond, het grote hierna. Je hoort een mix van jazz, gemixt met eigenlijk een soort andere klanken, andere instrumenten, een clash van werelden en de spanning van de chase. De achtervolging met een sprankje wanhoop van Joe, die zijn enige kans op zijn big break letterlijk door de straten van New York weg ziet rennen. Nou, luister mee naar The Pursuit en Terry's World naar de hand van Trent Reznor en Atticus Ross. Van dat redelijk drukke nummer komen we naarmate de film vordert en de karakters ieder hun eigen ontwikkeling doormaken bij een doorbraak van het karakter van Joe. Maar daar gaan we het zo uitgebreid nog even over hebben. Want ook daar hebben Trent en Atticus een grote bijdrage in geleverd. Maar voor die doorbraak in het ontwikkeling van het karakter volgt natuurlijk eerst die muzikale doorbraak. Je weet wel, die ene doorbraak waar Joe eigenlijk van droomt vanaf het moment dat de film begint. Oftewel zijn big break. Nou, en in dat moment dat hij de Have Note plot speelt, wat natuurlijk een verwijzing is naar de Blue Note in New York City, ja, komen me er toch een paar mooie jazznummers voorbij van de hand van John Batiste. Echt spectaculair. Onder andere de score Spacemaker, opgevolgd door een score die je in de film bijna zou missen als je iets te lang naar je popcorn grijpt. Want in de film hoor je hem echt maar 10 seconden. En daarom wilde ik je hier toch iets meer van de compositie laten horen. Want ook al duurt hij in de film maar 10 seconden, het is in mijn ogen zeker de moeite waard. En als ik heel eerlijk ben, is dit een van de mooiste instrumenten die er bestaat. Maar goed, dat is natuurlijk hartstikke subjectief. Je hoort straks een saxofoon. Luister mee naar Cristo Redentor van John Batiste. Cristo Redentor is Portugees voor Christus de Verlosser. En een één-op-één verklaring voor de keuze en waarom dit nummer slechts 10 seconden in de film te horen is, ja, dat heb ik niet echt voor je. Maar ik heb wel een quote kunnen vinden uit een interview van John Batiste met NPR, waarin hij het heeft over de zone. Je weet wel, die plek waar gepassioneerde muzici zich in kunnen verliezen, waarna ze vervolgens in de woorden van Batiste van het podium afzweven en het publiek met zich meenemen. Nou, hij zegt over de zone het volgende: het is transcendent, oftewel in het Nederlands, alsof je in een staat van hoger buitenzintuigelijk bewustzijn bent. En het is bijna alsof alles wat er dan gebeurt samenvloeit met de grote kracht die het universum aanstuurt. En God, nou, die trekt gewoon aan de touwtjes van de marionet. En het publiek zit in dezelfde ruimte op dezelfde golflengte. En dat is de reden dat we spelen. En ik denk dat dat het dichtste bij utopia is dat we als mensen ooit zullen komen. Al dus de woorden van John Batiste. En ik denk dat we het daarmee moeten doen voor deze score. Het moment dat je Cristo Redentor in de film hoort, wordt gevolgd door de opzwepende score, The Epic Conversationalist. En ook dat is genieten. Inmiddels zijn we in de film dan aardig op weg met wat lekkere jazzy melodielijnen. Als we aankomen op het punt dat die big break waar karakter Joe Gardner op zat te wachten, toch niet alles blijkt te zijn waar hij op hoopte. In het donker achter zijn oude piano in zijn appartementje komt hij eigenlijk tot de realisatie dat die spark waar hij op zoek naar is, dat hij die al veel eerder in zijn leven te pakken had. En er volgen een aantal flashbacks terwijl hij zijn piano bespeelt. En hij ziet zichzelf onder andere als baby gewassen worden door zijn moeder. Hij ziet zijn dierbare vader. Hij ziet momenten als tiener. Hij gaat terug naar het moment dat hij überhaupt kennis maakte met het fenomeen jazz. Hoe dat voelde en hoe hij kon genieten met zijn vader van allerlei dingen. Maar ook van een heerlijke fietstocht in Central Park. Met de wind door je haren. Kortom, al die dingen die 22 ook tot inkeer brachten. En dit is het moment in de film dat de makers willen dat je voelt dat de boodschap aankomt. En met de score Epiphany schieten ze rechtstreeks in de roos. Het is een prachtig pianospel, weer gecomponeerd door Trent Reznor en Atticus Ross, waarin we dus vanuit het hoofd van Joe verdwijnen in zijn dreamy memories. En waarvan menig kijker wellicht een brok in de keel krijgt, luister even mee naar het prachtige Epiphany. Als je dit eenmaal hoort en je kent je Disney en Pixar's klassiekers een beetje, nou dan weet je dat op dit moment in de film het karakter precies weet wat hem te doen staat. En dat gebeurt ook. Hoe en wat ga ik je natuurlijk niet vertellen. Daarvoor moet je natuurlijk lekker de hele film gaan kijken met alle scores erin. Hoewel ik denk dat de meeste jazzliefhebbers deze film al lang gezien hebben. Hoe dan ook. Er is één score die ik je niet wilde onthouden en dat is de volgende. Hij heet Just Us en hij zit op een hele onverwachte plek. Namelijk op het moment dat normaal gesproken 90% van de mensen al lang de bioscoopzaal uit is gelopen of thuis al lang op de stopknop heeft gedrukt van de afstandsbediening. Want hij zit helemaal aan het einde als een soort bonus track verstopt onder de aftiteling van de film. Klein beetje als back in the day, toen je op de albums van sommige van je favoriete artiesten zogenaamde hidden bonus tracks had, is dit een klein cadeautje wat je hoort na de title track van de film It's Alright van John Batiste. Just Us is score nummer 42 van de film en een nummer van componisten Trent Reznor en Atticus Ross. De progressie van akkoorden van Just Us is truly something else, zoals ze in de VS zouden zeggen. De reacties op YouTube bijvoorbeeld laten een diep emotioneel effect zien bij veel kijkers en luisteraars. Van mensen die nooit naar instrumentale muziek luisterden en nu tot tranen geroerd zijn, tot mensen die op basis van deze muziek en waarschijnlijk deels ook het synopsis van de film hun hele leven zijn gaan overdenken. Nou, ben jij daar nou te nuchter voor? Dan kan je als jazzliefhebber, maar überhaupt als muziekliefhebber, toch flink je hart ophalen tijdens deze film. Ben je na deze podcast nou nieuwsgierig geworden naar meer muziek uit deze film? Check dan de Spotify-list van Soul. En ben je nieuwsgierig naar welke film ik bespreek tijdens de volgende aflevering? Check dan volgende week de nieuwste aflevering van The Score met Samantha Coleridge, waarin ik je weer meeneem op een nieuw filmmuziekavontuur. Thanks for listening en tot dan! Ja, als je geluk had, dan was je vorig weekend bij North Sea Jazz. En dan heb je misschien wel Jasmine Sullivan gezien. Ik heb het gemist en ik vind het heel jammer. Daarom ik heb het ook dacht gemist, ik. Ja. Jij kende er wel of niet? Nee, haar niet, maar gewoon ik wilde naar North Sea Jazz. Dat is niet gelukt. Voor wie wilde je dan specifiek gaan? Zijn er bepaalde artiesten? Nee, gewoon het algemeen. Algemeen. Oké, okay, nou ik dacht, we brengen het even naar deze week. Dus Jasmine Sullivan met Pick Up Your Feelings. Yeah, funny how I finally flipped the script on you. And you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy, how I caught you slipping up. You're off the leash, run me my keys. No more buffing up the hitter, yeah. I ain't even got the miles to trip on ya. New phone, who it is? Brand new, like the whip. Rack it up, no assist. Make bitch, I ain't average. Wake up, need is it? Hennessy, take a sip. Look at my jeans. Too fit, I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning, boy, please, I don't need it. Memories, all that shit, you can keep it. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't need no pieces. Run about to get for you. You ain't got a chance to ever give me. Yeah, listen, I ain't listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. Yeah, and I ain't coming back now. And you missed it, what you had now. And I bet you all the good I'm doing. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't need no pieces. You need to hurry up to your feelings. I'm not gonna do it, but my heart was won. But you had to find. But I had it now. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave me. So now I'm saving me. And I made my peace, so you can run them streets. But don't forget to come back, pick up your feelings. Het applaus is terecht voor Jasmine Sullivan. Pick up your feelings, hoorde je. Na het nieuws van 4 uur schuift actrice en zangeres Shanna Hewitt bij ons aan. Zij kruipt in de huid van wereldster Josephine Baker in de revue-show Josephine B. En vertelt ons alles over deze rol. Dat zometeen, eerst het NOS Journaal. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De grote gevolgen van de wereldwijde computerstoring vrijdag werd eigenlijk veroorzaakt door maar een klein aantal computers, zegt Microsoft. Volgens het bedrijf konden door de storing zo'n 8,5 miljoen apparaten niet meer opstarten. En dat is ongeveer 1% van alle Windows-computers wereldwijd. Het ging wel om belangrijke systemen van bijvoorbeeld luchthavens, waardoor de gevolgen van de storing wel groot waren. Die systemen kregen een automatische update van een beveiligingsprogramma. Daar zat een fout in, waardoor de computers niet meer gebruikt konden worden. De Amerikaanse oud-president Trump herstelt goed van de schotwond aan zijn oor die hij vorige week opliep bij de mislukte moordaanslag op hem. Zijn arts zegt dat de wond zo'n 2 centimeter groot was en nog regelmatig bloedt. De kogel die werd afgevuurd op de partijbijeenkomst vloog op minder dan een halve centimeter van Trumps hoofd, zegt zijn arts. Bij een bijeenkomst vandaag liep de Republikeinse presidentskandidaat ook nog rond met een pleister op zijn oor. Bij de aanval van Israël op de havenstad Hodeida in Jemen zijn 3 mensen omgekomen, melden de Houthis. De stad staat onder controle van die rebellengroep. Israël zegt dat de aanval op de haven in Jemen een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. Die man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. Nederlandse speurhonden gaan de komende ochtend weer verder met de zoektocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Zuid-Frankrijk. De vrouw van 73 liep vorige week zondag weg van een camping en is sindsdien spoorloos. Gisteren zochten Nederlandse vrijwilligers voor het eerst mee, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Het weer, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Later vanochtend volgen er in het zuiden en westen buien. Overdag is het grotendeels bewolkt en valt soms ook nog een bui. En dan is het koeler dan gisteren met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawar Sira van Sluis. Geboren in 1906, overleden in 1975. Haar echte naam, Frida Josephine McDonald, zegt je mogelijk niet zoveel. En haar muziek misschien, nou, ook niet direct. Le voir un jour. Maar als ik dan haar artiestennaam noem, Josephine Baker, gaat er waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Mogelijk denk je meteen aan haar iconische dans in een bananenrok. Maar ze was zoveel meer dan dat. Actrice, zangeres, danseres, verzetsheld, zelfs spion en activiste voor gelijke rechten. Genoeg reden om haar verhaal naar het Nederlandse podium te brengen, dacht Van der Graaf en Cornelissen. En dat gebeurt dan ook in de show Josephine B. Een leven in revue. En die eervolle rol van Josephine Baker wordt gespeeld door niemand minder dan Shanna Hewitt. Hele goeienacht, Shanna. Goeienacht, Ruben. Leuk dat ik er mag zijn. Hoe is het om deze rol te spelen? Nou, ik speel het nog niet. Nee, maar om het te gaan doen. Ja. Dat ik het mag gaan doen, vind ik een bizarre eer. Ja, toch? Ja, en wat een heldin. Ja, ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben, deze show. Ja, we hoorden net al een hele romantische muziek van haar, toch? Dat brengt je helemaal al in de tijdsgeest. Ja. Je de l'amour, ja. Ja, in het Frans, inderdaad. Dat is ook nog interessant. We gaan er verder induiken, maar we gaan eerst jou iets beter leren kennen. Leuk. Dat doen we door middel van een speeddate. Oh. Altijd een beetje cliché vraag, maar heb je wel eens een speeddate? Nee, helemaal niet. Ik ben ook niet aan het daten, dus nu word ik gelijk een soort van nerveus. Oké. Nou ja. We dachten, misschien heb je geen tijd om te daten, maar dan pakken wij even de speeddate kaart. Perfect. 1 minuut de tijd en dan mag je zo snel mogelijk antwoord geven op onze vragen en stellingen. Oké. Okay. Ready? Ja. Waar lig jij wakker van? Waar lig ik wakker van? Niks. Ik slaap. Ja. Spelen in musicals of in films? Films. Oké. Welke persoon ben jij erg dankbaar? Mijn broer. En waar word je blij van? Jezus. Fictief of historisch persoon spelen? Oeh, historisch, absoluut. Ja, en nu is een moeilijke, jazz of soul? Oeh, soul. Ja, toch wel. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Niemand. Hoe omschrijven je vrienden jou? Hardwerkend. Vul aan. Later wil ik heel graag... Later wil ik heel graag mama worden. Nou, liever zingen of liever acteren? Zingen. Ja. Beste advies dat je hebt gekregen? Luister naar je hart. Nou, lange minuut, hè, nog? Ja. Helemaal nadenken van wie wil ik een standbeeld. Ja. Daar heb ik niemand gezegd, dat is ook niet leuk. Nee, dat is ook niet leuk. Maar dan kan je ook niemand beledigen, dat scheelt weer. Ja, precies. Ja. Of iemand verheffen boven andere mensen. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat we al genoeg standbeelden hebben van gekke mensen. Dus, Ja, misschien moeten we ze omwisselen dan. Inderdaad. Ja. Welk standbeeld zou je weer neer willen halen? Ja. Nou, Jenna, welkom. Ja, wat fijn dat je er bent. Ja, ten eerste ongelooflijk gaaf dat je dit mag gaan spelen. Hè? Hoe is het voor jou? Ja, eigenlijk ook nog een soort van onwerkelijk. Ja. Ik heb het, ik heb de show ongeveer 2 jaar geleden mogen zien. En ik kom uit 1994. Ik was niet opgevoed met het verhaal van Josephine Baker. Ik kende de naam wel, maar een soort van vaag. Ik wist niet precies wat ze had gedaan. En terwijl ik die show aan het kijken was, dacht ik, wow, wat een vrouw. En ik weet ook nog dat ik dacht, wat een eer als je haar zou mogen spelen. Ja, wat maakt het zo'n grote eer? Ja, zij heeft zo ontzettend veel gedaan in een relatief kort leven. Naast dat ze artiest, niet alleen een artiest, maar echt een wereldster van een artiest is geweest, heeft ze zoveel betekenisvolle dingen gedaan. En daar kijk ik heel erg naar op. Ik ben zelf artiest, maar ik zoek ook altijd naar dat stukje extra lading. Wat het leven dan precies meer zou kunnen zijn dan nummers zingen. En zij heeft dat allemaal aangetikt. En wat was er dan een moment toen je die show zag dat je dacht van wauw, dat heeft me echt geraakt? Of dat is me echt bijgebleven? Ja, ik denk dat het feit dat zij zo goed om is gegaan met alle klappen van het leven. En dat ze constant gewoon dacht, nou, en verder. Volgende man, oké, breek mijn hart. Volgende. En ik ga gewoon dan in mijn eentje 12 kinderen adopteren van overal en nergens. En ik ga gewoon tussen mijn bladmuziek allemaal documenten verstoppen. En het boeit me niet als ze me pakken. Maar ik ga gewoon het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En ik zie wel, ja, dat is gewoon, dan heb je zo'n ballen. Dat is gewoon vet. Ja, hoe is deze rol eigenlijk op jouw pad terechtgekomen? Vorig jaar heb ik Les Misérables gedaan met hetzelfde productiehuis. Antien speelde je? Ja, klopt. Ja. En dat is ook naar Nederland gebracht door DGC. En tijdens de repetitieperiode, eigenlijk net aan de afsluiting van de repetitieperiode, dat was de dag dat we een soort van feest hielden van oké, we hebben de doorloop gehad, nu gaan we volgens mij de montage in. Toen kwam Hans Cornelissen naar me toe en toen zei hij van gefeliciteerd met een goede repetitieperiode. We zijn heel erg blij met je. En we hebben eigenlijk al een volgend verzoek, want wij willen dit Josephine Baker naar Nederland halen. En we willen jou als Josephine. Dus als jij dit wil, dan is de rol voor jou. Wow. Ja, ik zag dat natuurlijk helemaal niet aankomen. En het was al een soort van feestdag. En dat was toen voor mij een soort van in kwadraat geplaatst. Omdat ik niet eens wist dat het überhaupt naar Nederland kwam. En toen ineens had ik de rol. Ja. Zonder te auditeren, zonder ernaar te vragen. Gewoon, als je het wilt, is het voor jou. Dus dat kon je ook bijna niet geloven? Nee. Totaal niet, maar nog steeds niet eigenlijk. Daarom, ik heb er niet voor moeten auditeren. Soms denk ik nog steeds van, wow, mag ik dit echt gaan doen? Ja. Krijg je dan, ik zou ook een beetje lichtelijk paniek krijgen. Ja! Of lichtelijk best wel zeg maar heel blij en heel veel paniek. Nou, dat was het ook wel een beetje. Die paniek komt bij mij altijd wat later. Dus een dag of twee later denk je ineens, ik heb ja gezegd, hè? Dus nu moet ik het ook gaan doen. En nu moet ik ook gaan deliveren. En ik heb ik heb nog niet eens een nummer van haar doorgezongen. Dus ik weet niet eens of het op mijn stem ligt. Maar ja, ik ben ook wel zo iemand van, ik gooi me er zelf in en ik zie wel waar ik strand. Ja, ja. Wat ik wel interessant vind is dat je zegt, nou, ik ken er de naam, maar meer ook niet. Dat is voor veel mensen, denk ik zo. Hoe kan toch iemand die zo'n wereldster is, zo onbekend eigenlijk zijn? Ja. Dat is toch heel gek? Moet er een standbeeld komen van Josephine Baker? Ik vind van wel. Zeker. En ik vind ook dat we eigenlijk ja, gewoon in educatie veel meer over haar zouden moeten leren. Hebben moeten leren. Ja. Want ze heeft zoveel gedaan. En ik, ja, dus de naam die zegt me wel wat. Hij zei me wat, maar ja, wat weet ik eigenlijk ook niet. Josephine Baker, oh ja, het klinkt bekend. Ja, ik dacht meteen, punt. Oh ja, jazzmuziek, punt. Oh ja. Dat is wat ik een beetje had. Ja. Ja, het is toch, ja, het is gewoon net de generatie boven ons. Die weet wel echt wat ze heeft gedaan. En dat is nu bij ons weg hebt. En daar gaan wij nu verandering in brengen. Yes. En wat is dat nu? Want je zei van, ik kende de naam en nu heb je hem verdiept. Ja. Wat betekent zij nu voor jou in je leven? Ja, ik denk dat ik als ik haar ga spelen, ik weer echt een nieuw niveau in mezelf ook ga aanlakken. Omdat zij is zo'n strijdster geweest. Ja. Zo een phoenix. Ze heeft zichzelf ook volgens mij omschreven als een kat met 9 levens, die elk leven weer opnieuw iets van de grond brengt en uiteindelijk weer overstapt naar iets anders. En ja, voor mij staat zij gewoon als een oerkracht van een vrouw. En dat inspireert mij enorm. Ja. Zou je dit dan een droomrol willen noemen? Ja, in dat opzicht zeker wel. Ja. Ja. Ja. Je zei net ook dat je liever historische rollen speelt. Ja. Maar je hebt vooral ook veel fictieve rollen gespeeld. Nala bijvoorbeeld. Ja. In The Lion King. Ja. Natuurlijk in Les Miserables. Ja. Als je nu historisch kijkt naar Josephine Baker en bijvoorbeeld Tina Turner. Ja. Benader je dit soort rollen dan anders? Ja, omdat ja, fictieve rollen die gaan over elementen en die kan je dan zelf invullen. Ja. Historische gaan echt over een persoon die heeft geleefd. Dus voor mij is dat heel interessant, omdat dat mij nog meer uitdaagt om te gaan onderzoeken van oké, maar wat heeft deze persoon hiertoe aangezet om dit te doen? En wat heeft haar bewogen? En het is niet vanuit mijn eigen fantasiewereld, wat ik al ken, maar laat me juist even naar iemand anders gaan kijken. Echt in haar schoenen gaan staan. Zodat ik iets ook bijleer vanuit mijn eigen rugzakje. Ja. En daarom vind ik historische personen spelen vind ik nog net iets interessanter. Omdat een persoon heeft gewoon heel veel facetten. Ja, maar ook bij historische personen moet je jezelf er een beetje in kunnen leggen. Ja. Dat is ook moeilijker daardoor, toch? Ja, precies. Ja, en daardoor juist ook meer een uitdaging. Ja. En dat vind ik er ook wel weer juist leuk aan. Ja, want wie is Shanna in de rol van Josephine Baker? Nou, ik denk dat wat ons heel erg linkt is dat stukje Phoenix. Dat stukje ik vecht door en al sta ik er alleen voor, als ik ergens in geloof, doe ik het. Ja. Maar wat mij heel erg inspireert aan haar is dat, ja, she talked the talk, but she walked the walk. En ze heeft het echt gedaan. En zij was daar op de March op Washington. En zij heeft die speech gedaan. En zij heeft die documenten gesmokkeld. En zij heeft al die 12 kinderen. Ze heeft het gewoon echt gedaan. En ik voel dat ik ook een soortgelijke kracht heb. En ik hoop dat ik ooit net zo krachtig kan worden als dat zij uiteindelijk is geweest. Ja. En is het dan ook zo dat je in die zin haar acties meeneemt in jouw leven? Dat je denkt, oh, ik ga ook meer documenten smokkelen. Bijvoorbeeld, ja. Demonstreren, nou, of ja, je uiten. Ja, of, zeker, zeker. Kijk, ik denk sowieso, ik heb dus inderdaad Nala gespeeld van 10. Ik heb Tina Turner gespeeld. Dat zijn rollen die mij echt heel veel hebben geleerd. Mm-hmm. Toen ik Nala speelde, was ik, nou, 21, kwam net uit school. Toen was ik echt nog niet, ik was een meisje. Mm-hmm. En ik had wel iets in mij, maar die rollen die ik tot nu toe heb gespeeld, hebben dat echt wel geactiveerd. En ik weet zeker dat Josephine weer, dat probeerde ik net te zeggen, van een nieuwe laag in mij gaat activeren. Want wanneer je iemand speelt en je speelt die persoon zoveel x aantal keer in de week, dan doet dat ook iets met jou. En jij gaat ook geloven na een tijdje, als je jezelf dat toelaat, wat je acteert. En als dit soort rollen zijn alleen maar een toevoeging als je gaat geloven wat je acteert, want het is super inspirerend. Ja, dus het juiste moment ook. Ja, zeker. Ik ben toch even benieuwd wat Nala je heeft geleerd, specifiek die rol. Nala was letterlijk een strijdster, zoals een krijger. Ja. En zij is ook vanuit haar familie weggegaan naar een land wat ze niet kende. Een plek waar ze niet kende. Waar ze niet eens van wist wie ze nou precies op zoek was. Maar ze wist, ik moet iets zoeken om ons te helpen. En if I die, I die. En dat die strijdlust heeft mij geleerd om gewoon te springen en te zien waar ik strand. Ja. En erop te vertrouwen dat er iets gaat zijn. Wat weten we niet, maar gaat wat zijn. Dat heeft Nala mij geleerd. Mooi. Ja. Ja. En wat maakt Josephine Baker dan toch anders dan een Nala? Als rol, hè? Niet als persoon, want Nala is een leeuw. Maar... Ja. Ja. Ja, Josephine heeft gewoon zoveel verschillende kleuren. Wat ik een van die vragen in die speed day, die ik trouwens heel erg leuk vond, en moet nog op terugkomen, was volgens mij, wat wil je het liefst worden? Als je groot bent, ja. Ja, en ik schrok eigenlijk zelf van mijn antwoord. Ik zei mama, maar dat wil ik echt. En zij had ook een punt bereikt in haar leven dat ze, oké, superster afgevinkt, activiste afgevinkt. Ik wil mama zijn. Ja. En dat geeft haar zoveel menselijkheid. Ja. Van ja, ik heb dit allemaal gedaan en ik vind het ook allemaal heel belangrijk. Maar eigenlijk vind ik het misschien nog wel het meest belangrijk om mama te zijn. Dus laat mij maar even allemaal met rust. En ik wil gewoon met mijn kindjes zijn en hun opvoeden en hun liefde geven. En die kleuren, die verschillende facetten van iemand, dat maakt het gewoon echt in vergelijking met Nala. Die zeker heel inspirerend is, maar fictief. Ja, ja. We gaan zo heel veel verder met je praten, maar we gaan eerst naar muziek. Je hebt namelijk een nummer van jezelf. Ja. Dat is heel leuk om mee te beginnen. Daddy. Ja. Waarom dit nummer? Ja, ik moest 3 nummers uitkiezen en toen dacht ik, wat zou ik nou eigenlijk doen? En toen dacht ik, ja, jullie willen mij ook beter leren kennen. Daddy is een hard nummer. Echt vanuit het diepste van mijn hart. Ja. Een ode aan mijn vader. Het eerste nummer wat ik ooit heb geschreven. En ook het eerste nummer wat ik heb uitgebracht. Echt een passion project. Niks. Het was totaal niet commercieel. Gewoon ik wist, dit wil ik gewoon doen voor mezelf. En ja, dat komt zo vanuit de meest authentieke plek van mijn hart. Dat ik dacht, nou, als jullie me willen leren kennen, dan is Daddy een goed nummer om mee te beginnen. We gaan er naar luisteren. Leuk. Come back I need you to know how much I look up to how you were as a man, as a dad, as a friend. And I promise you that my future husband will have your love. He will take care of me the way you would have all the great jewels. Daddy, let go. Je hoorde Daddy van Shanna Hewitt. Zij zit hier ook bij ons in de studio. Je luistert naar de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Als je nou een vraag hebt, dan kan dat. Laat het ons weten via de gratis NPO Radio 1-app. Shanna, fijn dat je nog bij ons zit. Ja, gezellig. We hebben net jouw prachtige nummer gehoord, om mee te beginnen. Er zijn volgen nog meer prachtige nummers verder in dit gesprek. Jij speelt de rol van Josephine Baker. Ja. Dus we gaan het verder hebben over haar en haar leven. Want ze was in eerste instantie artiest. Echt een wereldster, zei je ook zelf. Hoe werd ze dat? Nou, ze is in Amerika geboren en daar was ze een dienstmeisje. En uiteindelijk is ze dakloos geworden. Toen is zij gaan bedelen, ze gaan vragen voor geld op straat door middel van dans. Toen kreeg ze door van, oh, dit kan ik. Mensen kijken naar me, mensen vinden me leuk. Uiteindelijk is ze in shows in New York gegaan. En uiteindelijk is ze naar Parijs gegaan, omdat ze voelde dat in die tijd voor een zwarte vrouw, en zwart en vrouw, was er gewoon geen ruimte in Amerika. Dus ze moest ergens anders heen. Toen is ze in Parijs beland. En daar heeft men haar omarmd. En daar is ze toen echt eigenlijk haar talent gaan uitwringen. Ja. Van oké, mensen vinden me leuk. Mensen vinden me mooi. Let's make money. Waarom is ze daar omarmd? Wat maakt haar anders? Want ook in Frankrijk, wat je net zegt, dat is een tijd waarin zwarte artiesten toch werden weggestopt. Ja, nu nog steeds. Zij werd niet weggestopt. Ja, ik denk dat zij heel goed heeft weten in te spelen in wat men interessant vond. Weet je, ze was niet bang om haar lichaam te laten zien. Nee. Ze was niet bang om haar charmes in de strijd te gooien. Ze wist heel goed, ze is een overlever. Dus ik denk dat zij heel goed heeft weten in te spelen in alle, ja, misschien toch ergens soort van seksistische dingen, waarvan ze dacht van, nou ja, zolang jij mij geeft wat ik nodig heb, vind ik het oké voor nu om in jouw spel mee te gaan. En uiteindelijk, wanneer ik het niet meer nodig heb, dan sluit ik het spel en dan maak ik mijn eigen spel. Wellicht. Eigenlijk een beetje die hosseling mentaliteit van op de straat leven ook. Ja, ja. Want één voorbeeld daarvan, wat veel mensen wel kennen, is het optredend bananenrokje. Ja. Waarom is dit zo'n moment van haar carrière? Ja, ik denk dat, ja, ze was 19 in die tijd. Ja. Ja, super jong. Een jong, knap meisje in een bananenhokje, voor de rest bloot. Dat creëert spraak bedoel ik. Dus mensen gaan erover praten. Mensen vinden dat of heel erg, nou ja, of heel goed. Nou, uiteindelijk, nu, anno vandaag, zie je nog steeds, op het moment dat mensen erover praten, is het altijd goed. Of mensen nou haten of het lief hebben. En in die tijd was dat gewoon zoiets wat niemand deed op die manier. En dan ook nog eens een zwart meisje uit Amerika. Dus zij heeft daar gewoon een act van gemaakt en daaruit een eigen naam voor zichzelf weten te eigenlijk shockeren en daardoor door iedereen eigenlijk. Ja, maar wij hebben die beelden allebei gezien en wij zeiden ook, we vonden ze ook best wel schokkend. Ja. Het was toch, we zeiden allebei, het is bijna het oerwoudachtig. Ook het decor en Ja. Dat is ook heftig. Waarom ging ze daar wel in mee? Ja, ik denk... Ik heb wel me vaker afgevraagd, want zij heeft wel want later ze is zo ook, activistisch. Ja. Ja, precies. En zij heeft later ook echt wel uitspraken gedaan van... ik ben zo een wilde op het toneel dat ik eigenlijk in mijn dagelijks leven heel erg beschaafd wil zijn. Artiesten, denk ik, hebben sowieso... Ik heb dat ook. Best wel uiterste. En hoe je eigenlijk in het normale leven bent, zo totaal anders kan je onstage zijn. Het is gewoon een bijna een soort van andere persona. Een alter ego. En ik denk dat voor haar dat nog extra geworteld zat in... ik kom van niks. Ja. Ik ga een leven voor mezelf opbouwen. Whatever it takes. Dus ik doe alles eigenlijk. Ja. En ik denk ook, dit hele bananenhoekje waar zij uiteindelijk wel door gelanceerd is. Ik denk ook echt dat zij dat op latere leeftijd nooit meer had gedaan. Nee. Maar op 19-jarige leeftijd dacht ze, let's go. Ik heb gewoon iets nodig wat mij die ogen de aandacht geeft. Waardoor ik dat weer in mijn voordeel kan laten werken. En het heeft in het voordeel gewerkt, dus... Ik zou het niet willen voor haar, maar het heeft wel in een voordeel gewerkt. Ja, ja. En ze is uiteindelijk veel meer geworden dan alleen die wereldster. Je zei ook dat ze uiteindelijk naar Frankrijk vertrok. Dat was in 1937. Ja. Nou, daarna, niet lang daarna, breekt natuurlijk de oorlog uit. Ja. En dan heeft ze ook een belangrijke rol. Ja, zeker. Wat doet zij? Spion. Ja. Zij wordt spion. De danseres wordt spion. Ja, zo epic. Ik vind dat zo'n bazen move. Ja. Ja. Spion ook. Maar vertel, Ja. Dus wat zij onder andere deed, is dat zij als artiest werd zij natuurlijk op handen gedragen. En zij reisde veel daardoor. Als Josephine Baker en artiest heb je kan je een bepaalde air hebben. Nou, dat had zij in die tijd. Dus er werd met een fluwelen handschoen toch met haar omgegaan. Wat zij deed is dat zij documenten in haar bladmuziek, in haar artiestenbusiness verstopte. Zo. En dan met een soort van attitude kwam van... ik ben Josephine Baker, jij gaat niet door mijn spullen. En mensen accepteerden het, want het was Josephine Baker. En daardoor kon zij vrij makkelijker doorheen glippen. Maar natuurlijk, ze nam er daar een enorm risico mee. Want als ze was gepakt, was het klaar. Maar zij wist dat goed prioriteiten te stellen. En ik denk dat zij wel echt altijd naast die hosselmentaliteit in die overlevingsdrang ook dat hart heeft gehad van oké, het is allemaal heel leuk en aardig en dit leven is supergoed. Maar aan het eind van de dag moet ik een goed mens zijn. En ik kan dit niet laten gebeuren zonder dat ik mijn steentje bijdraag. Ze weet ook hoe het zelf was op een bepaalde manier. Precies. Maar dat is dan documenten smokkelen eigenlijk. Wat maakt haar dan een spion? Ja, volgens mij ging zij ook informatie doorzetten. Dus met mensen praten op locatie A, omdat zij goed kon... zij travelde, dus dan had ze ergens informatie. Dan sluist het weer door naar iemand anders. Dus volgens mij was dat haar werk naast haar werk. Ja, was zij zich wel bewust van het gevaar? Weten we dat? Ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon haar... We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A1 Amersfoort-Amsterdam... dan kom je tussen knooppunt Eemnes en Muidenberg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Amersfoort-Amsterdam... dan kom je tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg een spookrijder tegen. Dankjewel, Sydney. Ja, we hadden dus over Josephine Baker voordat de spookrijder ons onderbrak. En dus over haar rol ook in de oorlog en het gevaar daarvan. Ja. Uiteindelijk is de oorlog voorbij natuurlijk. Haar activisme niet. Nee. Dat gaat door. Ja, klopt. En dat zit denk ik ook gewoon echt in haar. Zij ging zich uiteindelijk inzetten voor equal rights. Dus man, vrouw, maar ook zwarte discriminatie, rassendiscriminatie. Waardoor ze uiteindelijk ook een ontzettende vuist heeft gemaakt naar... ik ga niet optreden voor gescheiden publiek, gesegregeerd publiek. Dus als het alleen... Treed ik gewoon niet voor op. Nee, ja. Doe het niet. En dat is opnieuw zo'n vuist. En naast het feit dat het een statement is, kan het als artiest, daar had ik het laatst met iemand over. je speelt met je eigen brood. Ja. Zij was bewust en ook... Zij koos ervoor, oké, dan speel ik maar voor mijn eigen brood... maar ik ga dit niet accepteren. Nee. Ik ga hier niet in mee. Nee. Dus als ik me daar mezelf mee in hak zet... nou ja, dan vinden we wel weer wat anders wat geld opbrengt. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Niet elke artiest had dit kunnen doen. Nee, zeker niet. Zij kwam er wel mee weg. Klopt. Maar ik denk dat dat ook een bepaalde... ja, ik denk dat dat ook een bepaalde kracht was... waardoor ze het juist ook deed. Mm-hmm. Want ik denk dat ik denk echt dat de persoon die zij was... als ze er niet mee weg was gekomen... had ze iets anders bedacht. En dan was ze er uiteindelijk toch mee weggekomen. Het is een bepaalde air die zij met zich meebracht... dat ze gewoon niet over zich heen liet lopen op die manier. En kwamen er dan ook andere artiesten met haar mee? Begon er een movement dat het op een gegeven moment dacht van... ja, niemand gaat dit meer doen? Ja, zeker. Ik weet, hoe heet ze nou ook Grace weer? Kelly ook. Grace, hè? Kelly. Ja. Hoe heet ze ook weer? Zij kenden elkaar niet, hè? Zij kenden elkaar niet. Nog even het verhaal... Klopt. Ja. Zij, Josephine Baker, wilde een nachtclub in, een club. Werd niet geaccepteerd, want zwart vrouw. Is weggegaan, natuurlijk, want... daar is ze totaal niet... doesn't entertain it. Op het moment dat Grace Kelly... die was al binnen met haar vriendengroep... dat vernam, is zij ook gelijk opgestaan... weggelopen, ja. Nooit meer teruggekomen. En dat die movement van haar hebben hun weer gelinkt. En die zijn uiteindelijk hele goede vriendinnen geworden. Ja, want als Grace Kelly uit je club wegloopt in die tijd... dan heb je het gewoon verpest. Precies. Ja. Ja. Dus en dat, zo zie je maar, dat weet je, soms dan... soms moet je niet nadenken met je portemonnee. Nee. Soms moet je nadenken met je hart en wat dat uiteindelijk voor gevolgen heeft... en alles wat nasuddert vanuit dat kan zo krachtig zijn. En dat hebben die twee toen kunnen doen. Ja. En daarnaast sloot ze zich ook aan bij Martin Luther King. Ja. Dat is ook een bijzonder verhaal. Ja, ontzettend bijzonder. Ze was... de enige, volgens mij was er ook nog een andere vrouw die wel meeliep. Ze was de enige die ook echt een hele toespraak heeft gehouden. Ja, de mars naar Washington, hè? Ja, precies. En uiteindelijk toen de moord op Martin Luther King was gedaan... en hij was vermoord, hebben ze haar gevraagd om zijn plek in te nemen. En dat laat zien hoeveel vertrouwen ze in haar hadden... en hoeveel kracht zij met zich meebracht. Uiteindelijk heeft ze bedankt omdat ze haar kinderen had. En dat is het eerste moment, volgens mij in haar leven geweest... dat ze zei, als het voor mij was, had ik het gedaan... maar nu heb ik kinderen. Ja. En dus moet ik hun op prioriteit nummer 1 zetten. Was dat dan een soort switch in haar zijn? Ik denk het wel. Want ik denk tot dan toe heeft zij altijd gedacht... nou ja... dan niet. Ik ga dit gewoon niet. Ik ga hier niet in mee. En op dat moment dacht ze, oké, ik ga hier tot een bepaalde hoogte niet in mee. Maar ik kan niet all the way gaan zoals ik het vroeger altijd wel heb gedaan. Hm. Want ik heb kinderen. En nou ja, die positie is natuurlijk ontzettend... je hebt gewoon een zwaard boven je hoofd. En die kan elk moment vallen. Ja, want wie was zij onder Martin Luther King? Of bij Martin Luther King, moet ik eigenlijk zeggen. Wat was haar rol? Ja, nou, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik weet dat zij waren vrienden zij was ook zijn confidant. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed... Ik denk dat zij gewoon de voice was van de vrouwen. En ik denk dat ze elkaar gewoon heel erg konden vinden in in hun kracht aan zich. Ja. Maar, want ik vind het wel een switch van toch dat dansen in dat bananenrokje... naar meegaan met Martin Luther King. Ja, en ik denk ook weer nee. Want ik denk dat bananenrokje was ook vanuit een kracht. Ik ga iets voor mezelf opbouwen. En dan is het in een... Ik denk ook echt dat Josephine Baker, van wat ik van haar heb gelezen... ik denk dat hele bananenrokje, dat nam ze niet serieus. Boeien. Ja. Als er mannen willen zijn die mij een bananenrokje willen zien... en zij vergeven mij wat ik wil op dit moment... prima, dan ga ik wel voor jou een bananenhokje staan. Mij boeit dat hele bananenhokje niet. Mij boeit het dat ik krijg wat ik wil. En dat is op dit moment financiële stabiliteit. Op het moment dat ik dat krijg, dan smijter ik dat bananenhokje weg. En dan ga ik doen wat ik wil. En ik denk dat die kracht dezelfde kracht is als... deze oorlog slaat nergens op. Ik ga hier niet in mee. Ik ga dit smokkelen. Deze rassendiscriminatie slaat nergens op. Ik ga meewandelen en ik ga een enorme toespraak geven. Dat is gewoon een soort van rebellious spirit. Ja. Ja. Maar wat maakt haar dan zo strijdlustig? Want er zijn meerdere artiesten die eenzelfde soort levensloop hebben gehad, om het maar zo te zeggen. Ja, van niks naar heel veel. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een stukje God-given karakter is. Weet je, dat is sowieso vind ik interessant aan trauma. Trauma vormt je altijd. Maar de ene valt naar rechts en die blijft er zijn leven lang onder gebukt. Ja. En de ander denkt, dit heb ik meegemaakt en ik ga er nu alles aan doen in mijn leven om daar overheen te komen, niet alleen overheen te komen, een expert te worden in datgene wat mij heeft gebroken. Wow. En dat is een stukje karakter. Ja. Die je, denk ik, ook gewoon hebt of niet. Ja. Ja, ook belangrijk in haar leven was trouwens haar biseksualiteit. Want ja, dat praktiseerde ze ook echt. Wat dan wel gek is, ze stuurde haar zoon weg toen hij uit de kast kwam. Ja. Hoe zit dat? Ja. Heel gek eigenlijk. Dat is een van de weinige dingen die ik niet helemaal snap. Nee, ik begreep het ook niet toen ik het las. Ja, ja. Want inderdaad, kijk, je zou kunnen zeggen van oké, als iemand struggelt met zijn of haar geaardheid en er niet voor uitkomt, en dan een kind van jou er wel voor uitkomt, dan kunnen alle angsten die waar jij mee zat, van ik kan het niet doen, want die kunnen en een trigger zijn van oké, nu kunnen alles waar ik bang voor was op mijn kind komen. Daarnaast kan ook een stukje zijn van mijn kind heeft wel de courage om ervoor uit te komen wellicht, ja, en ik niet. Maar bij haar, zij wandelde in het leven van biseksualiteit. Zij had en relaties met vrouwen en met mannen. Dus het was niet alsof ze erover loog. Het was niet alsof het een geheim was. Nee, iedereen wist het volgens mij. En toch heeft ze haar kind inderdaad weggestuurd, die toen uiteindelijk uit de kast kwam als homofilie. Ja, dat, ik weet het niet. Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen is, ik weet dat zij katholiek was, maar ja, biseksualiteit is ook niet katholiek. Nee. Misschien kon ze toch nog niet zelf accepteren. Precies, wellicht dat zij ergens dacht van, ik ben half fout en jij bent heel fout. Ja. Ik weet het niet. Zitten dit soort dan, want ik snap dat de show een soort eerbetoon aan haar is, maar ook wel de echte persoon, de echte momenten, de wat minder positieve momenten, zitten die er ook in? Die zitten er ook in. Haar biseksualiteit wordt aangestipt. Dus het is niet, ik denk dat het sowieso, als je alleen maar iemand verheerlijkt, mis je daarmee ook de kracht, want dan wordt het juist onmenselijk. Ja. En ik denk wat haar juist krachtig ook maakt, is ook dit van, ze was superkrachtig en heel erg inspirerend. En ze had ook punten waarvan je denkt, hè? Je was toch zo krachtig en inspirerend. Ja. En dit is juist heel erg haaks daarop. Maar dat is ook menselijk. En misschien ook logisch als je zo op een bepaalde manier extreem kan zijn. Ja. Dan ga je ook de andere kant op, denk ik. Ja. Josephine heeft niet heel lang geleefd. Ze overleed in 1975. Hoe is zij aan haar eind gekomen? Ze is doodgevonden in bed. Ja, volgens mij had ze een hersenbloeding. Ja, ik denk, ik weet dat in de show te zien is, die vrouw heeft vanaf ze uit de baarmoeder rolde tot haar sterfbed heeft zij gehosseld eigenlijk. En ik denk dat zij in haar relatief korte leven qua jaren zo ontzettend veel heeft gedaan. Ja. Zo dat zeg maar, wat ze heeft gedaan, dat staat zeg maar eigenlijk symbool voor 100 jaar minstens, als het niet meer was. Dus ik denk dat zij gewoon she did her purpose en let's go. Ja, en dit bizarre levensverhaal, een bijzondere levensverhaal en ook inspirerend zou ik het willen noemen, ja, wordt met jou in de hoofdrol van Josephine op het podium gebracht. Praten we zo meteen over verder. Eerst muziek, uiteraard van, wat een verrassing, Josephine Baker. Yeah. Met La Vie en Rose. Waarom wilde je die van haar horen? Want je had nogal wat keus. Ja, ik had heel veel keus. Ik vond, dit is een van mijn favoriete nummers van haar. Ik vind dat ze het mooi zingt. La Vie en Rose is ook een heel bekend nummer. Ja. Maar ook niet zo, zeg maar, te commercieel. Dus het, is, het komt ook niet, je neus gaat uit of zo. Nee, nee. Dus ik, dit was een van mijn favoriete nummers. Ik dacht, dit is perfect. Je vais vous chanter une chanson qui a été créée par la chanteuse, de plus grande chanteuse de notre époque, Edith Piaf, dans La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je crois. En moi, mon cœur qui la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Josephine Baker, La Vie Rose. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is Shanna Hewitt, die de rol van Josephine Baker mag vertolken in Josephine B., Een Leven in de Revue. Heb je nou een vraag of wil je wat laten weten aan onze gast? Stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1-app. Shanna, fijn dat je er nog bent. Ja, tuurlijk. We spraken over Josephine's levensverhaal. We hoorden net een van haar nummers, een van jouw favoriete nummers van haar. Mm-hmm. Hoe ga je zo'n ingewikkeld verhaal stoppen in 2 uur? Ja. Dus jullie zijn net, het is een verhaal van 100 jaar. En we zitten 2 uur in die zaal. Ja. Ja, voor deze show, daarom heet het ook Een Leven in Revue, hebben ze sowieso echt een periode uit haar leven gekozen en dat gehighlight. Want zij heeft zo ontzettend veel gedaan in haar leven. En als je zou beginnen vanaf kinds af aan en dan het hele verhaal vertelt, wat wel echt heel interessant is. Ja, dan moet je zoveel ook skippen. En dat zou ook zonde zijn. Dus de voorstelling begint op het moment dat ze al in Parijs is. Hm. Haar start met het revue. En, dus ze is al de ster? Nee, het is haar weg naar sterrendom. Maar wel haar weg op het moment dat ze al in Parijs is, in Frankrijk is. En dan wordt haar levensverhaal omtrent de mannen in haar leven gehighlight. Dus zij staan eigenlijk allemaal voor een bepaalde periode in haar leven. En vanuit die tijdsgeest benaderen we het verhaal van haar. Ja. Kan je een voorbeeld geven van zo'n man of zo'n periode? Nou ja, ik weet dat ze heeft bijvoorbeeld... Pepito is de eerste man waarmee ze is getrouwd. Dat was een publiciteitsstunt. Dus dat was puur aandacht, aandacht, aandacht, aandacht. We moeten een brand bouwen. En uiteindelijk daarna is ze naar de tweede man gegaan. Dat was wel voor liefde. En haar derde man. En dus ja. Ja, ja. En een van die mannen, dan niet op romantisch vlak... wel op werkgebied, noemde je net al, is Martin Luther King. Wordt gespeeld door jouw broer. Ja. Leo Alexander. Ja. Hoe is dat? Ja. Hoe trots zijn je ouders? Ja. Dat is ook makkelijk, hoeven ze maar naar één show. Het is wel makkelijk. Ja, nou, mijn ouders is weer een ander verhaal. Dat is misschien een beetje verdrietig. Mijn vader is gestorven en ik en mijn broer hebben allebei geen contact met onze moeder. Okay. Dus dat is even lastig. Maar mijn broer is mijn beste vriend. En wat voor eer het is om haar te spelen... Dat staat in de schaduw van, voor mij, van hoe geweldig het is als Shanna om met mijn broer te spelen. Want hij is mijn hart. En ik ben uiteindelijk vroeger, als kind ben ik begonnen met zingen en dansen omdat mijn broer het deed. Dus, en ik ben hem eigenlijk gevolgd als klein zusje. Van hij danst, dus ik wil ook dansen, hij gaat zingen, ik wil zingen. En omdat nu... bij elkaar te mogen voegen in een professionele productie samen... waar hij Martin Luther King speelt en ik Josephine Baker. Ja, dat is een twee iconische figuren. Cirkel rond moment dat ik nog niet kan beseffen... maar waar ik echt ultra dankbaar voor ben. Ja, Shanna, ik ben natuurlijk journalist... dus dan moet je aan hoor en wederhoor doen. Ja. Dus ik heb Leo Alexander een berichtje gestuurd... om te vragen hoe hij erover denkt. Ah, luister mee. Shanna, Tutti, ik ben zo trots op je... Ik hou ongelooflijk veel van je en ben zo dankbaar om je hele leven van dichtbij mee te mogen maken. Ik kan niet wachten om je elke avond te zien stralen als Josephine Baker. Om je elke show, al is het maar met een blik, te laten zien dat ik er voor je ben. Wat er ook gebeurt. Thank you, Jesus, voor mijn zusje. Mwah! Ja, dit is jouw broer, Leo Alexander. Oh, wat leuk dat je dit hebt gedaan. Oh, je wordt ook helemaal emotioneel ervan. Ja. Hoe is dit om te horen? Nou, zo dus. Ja. Ja, wat ik al zeg, wij hebben elkaar in het leven. We staan op samen. En het is gewoon een droom. Ja. Ja. Waar komt jullie sterke band vandaan? Want ik hoorde het ook van Leo Alexander, hoe bijzonder jullie band is. Wij hebben altijd al even adem hoor. Ja, is goed. Moet wel water voor je pakken. Nee, dit is oké. Okay. Nee, wij zijn altijd al beste vriendjes geweest. Ja. Hij was altijd al mijn allergrootste voorbeeld en mijn beste vriend. Maar wij hebben ook een behoorlijk heftig bewogen leven gehad. Als in een opvoeding. En dat heeft ons ook alleen maar sterker gemaakt samen. Omdat, zonder hem had ik het niet overleefd. En voor hem hetzelfde. Dus daardoor, we waren al zo. En dat heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. Van oké, samen staan we sterker. En dat hebben we ook nodig, want anders val ik. Dus dat. Ja, ja. En hoe ga je dan die sterke band, hè, die jullie dus hebben... vertalen naar die sterke band van Josephine Martin? Nou, ik ben in ieder geval blij dat het geen romantische relatie was. Nee, dat zou raar zijn, hè? Want dat had niet gekund. Nee, nee, nee. Ik bedoel, dan kan je goed acteren, maar ja, dat gaat eventjes te ver. Maar ja, dat gaat wel even zoeken worden natuurlijk, want zij zijn geen broer en zus. Dus dat is gewoon een andere relatie. Maar dat valt te acteren en dat valt, zeg maar, daar, als ik me daar gewoon in stoort en hij zich daarin stoort, dan kunnen we daar zeker een mooie verhouding in vinden. Maar Josephine en Martin hadden ook een bijzondere connectie en ik denk dat we daar niet voor hoeven te acteren. Nee. Dat is toch gewoon een gegeven. Dat is duidelijk te horen. Ja. We gaan met iedereen die luistert alvast even een beetje richting, in ieder geval de voorstelling. Ja. Naar een fragment van de show. Ik kan niet wachten om mezelf in jou te zien. Mezelf zien in jouw ogen is zo'n diep verlangen. Ik kijk en weet, alles wordt anders dan. Als je naar me Ja, fantastisch. Dit is geen muziek van Josephine Baker. Nee. Voor de mensen die denken van, wat horen we nu? Nee, klopt. Dit is een speciaal, dit is speciaal geschreven voor de voorstelling. En dit zingt ze op het moment dat ze haar kindje vast heeft. En zich realiseert van, ja, al die jaren heb ik zo hard gevochten. En ik heb zoveel bereikt. Maar dit is het moment waar ik eindelijk rust ervaar. Mm-hmm. En liefde ervaar op de manier waarop ik het altijd heb gewild. Ja, maar zit de echte muziek van Josephine Baker dan ook in de voorstelling? Ja, ja, wat zeker. Wat gaan we horen? Nou, het bananenrokje ga je heel veel, eigenlijk heel veel van haar nummers gaan we horen. Echt de grote hitsongs. Maar dus ook, het is toch een musical, dus dan hebben ze ook bepaalde nummers geschreven die het verhaal nog beter vertellen. In, zeg maar, in het nummer als een soort van scène. Ja. Dus het is een combinatie van haar grootste nummers en nummers geschreven voor de voorstelling. Nou ja, een musical. De synopsis van de show zegt, iemand als Josephine geef je geen musical, die geef je een revue. Ja. Waarvoor ja, is dat? Ja, ja, dat is ook een uitspraak van Hans. Ik weet niet, dat is niet van Hans? Ja, ik denk het. Het stond op de site. Ja, ik wou net zeggen. Dat wordt is geknikt, wat Hans altijd wordt zegt. Geknikt, ja. Ja. Ja. Dat is haar energie. Ik denk dat, zeg maar, musical. Musical brengt ook een bepaalde energie met zich mee. Het is ja, een soort van gedragen en gepolijst. Vaak, niet altijd. Maar dat musical is vaak gepolijst. Josephine was niet gepolijst. Zij was gewoon een revue-ster met alle glitter en alle de andere kant van de revue in één. Mm-hmm. Want je hebt de glitz en de glam. En dan heb je de andere side van de medaille. En dat is zij ook. Ja. Dus dit past haar beter dan een musical. Mooi. En wat hoop je dan dat mensen uit de revue halen? Ja. Nu durf je niet meer, hè? Ik denk dat wij in een periode leven waar met alles met social media en alles wat er nu speelt, we heel erg geleerd worden om alleen maar aan onszelf te denken. Alles gaat over selfies. En over ik. En Josephine is echt een ontzettend mooi voorbeeld over, oké, maar zet jezelf heel even op plaats 2. Ja. En kijk heel even wat er nodig is. Hoewel ze wel haar ik integreert in die rol. Wat kan het. Ik doen om te helpen? Precies, maar ja. Niet vanuit inderdaad, wat kan ik doen? Een actieve houding om te helpen. Maar niet, dit zou mijn positie als artiest kunnen in gevaar kunnen brengen. Mm. Dus ik ga het maar niet doen. Want misschien is mijn boeker niet blij dat ik me hier over uitspreek. Dat was niet haar energie. En ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Ja. Wanneer ga je in première? Februari. 16 februari. Uit mijn hoofd. Staat die omcirkeld in je agenda? Ja. Zeker. Ja. In een zware repetitieperiode, lijkt mij. De komende maanden. Ja, we beginnen pas vanaf januari. Ja. Maar voor mij gaat het niet makkelijk zijn. Nee, maar je hebt er ook heel veel zin in. Ja. En dus ook met je broer, wat we absoluut. Net hoorden. Hartstikke ja. leuk. Ja. Het is dus vanaf februari in het land te zien. We sluiten af met het laatste nummer wat je hebt meegenomen. Ja. Anthony Evans wil die horen met Waymaker/Sea of Victory. Ja. Waarom die? Mijn religieus nummer. Ik herken het. Het is een religieus nummer. Ruben was al wel blij met het nummer. Ja, heel erg. Ja? Nou, ik heb het geloof een beetje achter me gelaten. Oh. Dat, niet voor de radio, maar vertel. Oh ja, ja, dat is dus ook weer zoiets jammers van, ik geloof heel erg dat God is liefde. En sommige mensen snappen het geest achter het woord niet. En daar ontstaan de oorlogen van. En, ja. de uitsluitingen. En ik denk dat met de juiste geest je snapt dat het daar niet om gaat. Maar helaas zijn er veel mensen die daar nog over moeten leren. In ieder geval, dit is een nummer die aangeeft dat God een weg maakt waar it doesn't make sense. Je ziet het niet. En alles lijkt erop dat er geen weg is. En toch ontstaat er een weg. We gaan er naar luisteren. Ja. Anthony Evans is dit dan nu op NPO Radio 1. En je hoorde dus Shanna Hewitt, die vanaf februari de fantastische rol van Josephine Baker mag spelen. In Josephine B. Een leven in revue. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel dat ik mocht zijn. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. NPO Radio 1. 5 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De wereldwijde computerstoring van vrijdag trof zo'n 8,5 miljoen computers over de hele wereld. Dus ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows, heeft Microsoft bekendgemaakt. Toch waren de gevolgen van de storing groot. Het komt omdat veel bedrijven die belangrijke diensten aanbieden gebruik maken van de software van CrowdStrike. Dat was de oorzaak van de storing. In een update van de beveiligingssoftware zat een fout, waardoor computers niet meer konden opstarten. In Amersfoort zijn de afgelopen avond 5 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij, waarbij volgens de politie ook is gestoken met een mes. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van Amersfoort. Het is nog niet duidelijk wat daar precies was gebeurd. De politie heeft 4 mensen opgepakt en agenten doen nog onderzoek naar het steekincident in Amersfoort. De wond die de Amerikaanse oud-president Trump opliep aan zijn oor bij de mislukte moordaanslag op hem vorige week was zo'n 2 centimeter groot, zegt de lijfarts van Trump. Volgens hem herstelt Trump goed, maar bloedt de wond nog wel regelmatig. Trump draagt daarom nog steeds een pleister op zijn oor. De Nederlandse vrouw die al bijna een week vermist is in Zuid-Frankrijk is nog altijd niet gevonden. Bijna 20 Nederlandse vrijwilligers kwamen gisteren met speurhonden aan om te helpen met zoeken, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. De vrouw van 73 uit Amsterdam vertrok vorige week zondag van een camping in Zuid-Frankrijk. Volgens haar dochter zat ze in een beginstadium van Alzheimer en is dezelfde camping afgelopen toen ze naar het zwembad wilde gaan. Vanochtend wordt er verder naar haar gezocht. Het weer is bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Later in de ochtend in het zuiden en westen buien. Overdag ook grotendeels bewolkt met soms een bui. En koeler dan gisteren, het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Noa Sira van Sluis. Ja, we zijn aangekomen bij het laatste uurtje van De Nacht is Zwart. En dat betekent dat we jazz even omruilen voor popmuziek. Wat weet jij bijvoorbeeld van het enige optreden van de Beatles in Nederland? En hoor je straks onze collega Lara Lauwigi met haar column? En spreken we met Thuy Nguyen, een van de ambassadeurs van Asian Pride? Ja, dat allemaal straks. Ik wil toch nog heel even bij die jazzmuziek blijven. Want weet jij hoe jazzmuziek eigenlijk wordt opgebouwd? Dat vertellen Bing Crosby en Louis Armstrong je in de film High Society. Echt aanrader trouwens. Uit 1956 alweer hoor je Now You Has Jazz. Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass, man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Oh, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Little don't song. That's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz, Messrs. Hall and Young. That's it, Hall. And Trumia. Now you have Messrs. Kyle and Shaw. that Billy Carr. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Dees. Listen to, well, you know who. Pops, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail. I sailing. Over the sea. Or will you wait for me? Take my tip, they're all molded hip in Italy. Or will I reduce it for France? Oh, I know you'll never be there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchmen's all prefer what they call leges. Phone me, dog. Take a plane. Oh, Baba do Zat. Go to Siam. Baba. In Bangkok today, round the clock, oh, well, they all like to jam. My little the Indians all. Oh, Baba was it. The Amazon. Oh, Baba do that. Beat one bar and all of them are. Oh, well, gone, man, gone. Ah, from the equator up to the pole. Everybody winging, everybody singing that rock, rock, rock, rock, rock and roll. From the east to the west. From the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing of folks. Dig! That's jazz. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Mijn gezicht is gestolen. Mijn foto's en naam worden gebruikt om op internet afslankmiddelen te verkopen. Op Facebook en Instagram duiken opeens overal Jannie van der Heijdens op. En ik ben niet de enige. Wesley Snijder, Geraldine Kemper heb ik voorbij zien komen. Ik heb Anouk voorbij zien komen. Jort Kelder, Rick van der Westerlaken. John de Mol is een bekend voorbeeld. Toen zeiden ze van, goh, het is maar goed dat we het weten... want ik had je in elkaar geslagen als ik je ergens was tegengekomen. Hebben deze oplichters vrij spel? In deze podcast duik ik in de wereld van de gestolen gezichten. Ja, als iemand jou gewoon op die manier jouw gezicht wil gebruiken... dan staat hem dat vrij bijna om te doen. Jeetje. 255.000 mensen deze advertentie hebben gezien. Ik vind het best chockerend, weet je dat? Dit is de nieuwe vorm van oplichting. Je hebt de grote criminelen uit Rusland, want die worden toch nooit gepakt. Steeds meer maffia-achtig, zo moet je het zien. Mijn kind zat in de problemen, dus ja, dat heb ik klakloos aangenomen. Ik ben zelf ook wel eens bijna erin getrapt. De list, denk ik, die het meest vruchtbaar hierin zal zijn... is dat wij ze iets kunnen bieden waardoor ze meer geld gaan verdienen. I have sent you an email with basically the introduction... and the link of the platform that I would like you to visit. Gestolen Gezicht, een podcast van mij, Jannie van der Heijden, voor Omroep Max. Vanaf maandag 22 juli op NPO Luister of in je favoriete podcast-app. Oké, dus we hebben nu contact. Dat was de bedoeling. Maar nu? Oh, hij typt weer. Wat? Sorry. I pray the answer's up ahead. Yeah, 'cause I know where I've been. There's a road we've been traveling, lost so many on the way, but the riches uit Hairspray hoorde je Queen Latifah met I Know Where I've Been. En daarvoor dus Bing Crosby en Louis Armstrong uit High Society met Now You Has Jazz. Dan gaan we naar iets heel anders dan jazz of popmuziek of Queen Latifah. Want elke week hoor je bij ons de presentatorenrubriek. Met een van ons die gedachten deelt, meningen, misschien een ervaring. En vandaag is de beurt aan onze collega Lara Lauwigi, die wat te zeggen heeft over het warme weer van de afgelopen tijd. De zomer is mijn favoriete seizoen. Op blote voeten door het huis lopen, ieder moment van de dag naar buiten kunnen zonder jas en tot laat op de avond in de tuin of op een terras zitten. Je zou kunnen stellen dat ik pas tot mijn recht kom wanneer het boven de 18 graden is en de zon schijnt. Ik ben zeker niet de enige voor wie de zomer een heerlijke tijd is. Kijk maar eens naar alle zomerhitjes die overlopen van de verwachtingsvolle zoektocht naar liefde en lust of die oproepen om vooral het leven te vieren. Verder heb ik altijd het idee dat iedereen vrolijker in de zomer is en mensen elkaar meer dingen gunnen. De realist in mij zegt dat de zomer zo'n fijn seizoen is omdat veel mensen dan op vakantie gaan en het daarmee dus gelijk voor iedereen een fijne tijd is, want geen werk of school. De romanticus in mij wijt het aan het weer en vele daglicht. Ik ben dan ook zo iemand die in september en oktober staat te juichen bij een Indian summer en dan alweer reikhalzend uitkijkt naar de aankomende zomer. Toch is er ook zeker een nadeel aan de zomermaanden te noemen. Het is een kleine ergernis, eentje in de categorie klein leed, maar toch stoort het mij. De menukaart. Ik denk dat iedereen zijn werk zo min mogelijk mee naar huis probeert te nemen, maar jezelf er vast wel eens op betrapt of er door je omgeving liefdevol op wordt geattendeerd, dat dat niet altijd even goed lukt. En als docent Nederlands kan ik dus sommige dingen niet helemaal uitzetten in mijn vrije tijd. Je zou kunnen zeggen dat het een tweede natuur is geworden om eerst de spel- en taalfouten te zien op een menukaart en dan pas naar de inhoud te kunnen kijken. Diezelfde menukaart is dan ook een van mijn grootste vakantieergernissen. En daarom presenteer ik jullie de top 3 veelgemaakte taalfouten op de menukaart. Met op nummer 3, hoofdletters die op een verkeerde plek staan. Of het nou de invloed van andere talen is, of dat we simpelweg geen idee meer hebben wanneer we een hoofdletter moeten schrijven, ik weet het niet. Maar hoofdletters staan op plekken waar ze niet moeten staan en ontbreken waar dat wel moet. Laten we even als vuistregel nemen dat je in het Nederlands nergens een hoofdletter schrijft bij zelfstandige naamwoorden. Je weet wel, woorden die tot de categorie mens, dier, plant, ding of gevoel horen. Tenzij dit de naam is van bijvoorbeeld een persoon, land of bedrijf. Dus het woord hert schrijf je gewoon met een kleine letter. Tenzij de naam van je kroeg het hertje is, dan mag het wel met een hoofdletter. En als je dat hert vervolgens Henk wil noemen en je een kroeg in Den Haag hebt, schrijf je het Haagse hertje Henk dus allemaal met een hoofdletter. Dan naar nummer 2 in mijn rijtje taalergernissen op menukaarten, verkeerde lidwoorden. Een doorn in mijn oog is het verkeerd gebruik van lidwoorden. Niet alleen in onze spreektaal gaat het hier vaker fout dan goed. Maak eens een gemiddeld ritje in het openbaar vervoer en de verkeerd geplaatst dus en hetjes vliegen je om de oren. Maar ook in onze schrijftaal gaat het vaak fout en dat heeft te maken met samenstellingen. Een samenstelling is een nieuw woord dat we van 2 bestaande woorden hebben gemaakt. Dus het woord boek en het woord kast vormen samen een nieuw woord, namelijk boekenkast. En dat is dan dus een samenstelling. Niet erg ingewikkeld, tenzij je daar een lidwoord voor moet gaan zetten. Want het is de kast en het boek, dus welk lidwoord kies je dan? De regel is vrij eenvoudig, want je kiest namelijk altijd het lidwoord dat hoort bij het laatste deel van de samenstelling. In het geval van boekenkast is het dus de, want de kast, dus ook de boekenkast, de kookboekenkast en de dessertkookboekenkast. En dan, met stip op nummer 1 in de zomerse taalergernissen top 3, de onnodige spatie. Ik wijd dit probleem persoonlijk aan het vele Engels dat we lezen en horen, want waar in het Engels vaak een spatie tussen 2 woorden komt te staan, schrijven we dit in het Nederlands gewoon lekker aan elkaar. Je kan dus gerust een samengesteld woord van 3 delen aan elkaar schrijven. Als je in een restaurant een speciaal glas hebt voor de rode wijn, is dat bijvoorbeeld een rode wijnglas. En ja, dat schrijf je dus helemaal aan elkaar, want als je rode spatie wijnglas schrijft, is het een gewoon wijnglas waarvan het glas zelf een rode kleur heeft. Er zit dus wel degelijk betekenisverschil in een verschillende schrijfwijze. Net zoals dat je als restauranthouder altijd konijnenbouten aan elkaar moet schrijven, omdat je anders een wel heel goor gerecht serveert, want niemand zit te wachten op een levend konijn op zijn bord, die zit te schijten. Goed, tot zover mijn zomerse taalergernissen. Ik vlucht binnenkort een paar weken naar de Spaanse Costa, waar ik ga genieten van zon, zee en Spaanse menukaarten, want daar zie ik toch geen spelfouten. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Dankjewel, Lara Lawigi. Zometeen hoor je het geschiedenisverhaal van de Beatles, de grootste popsensatie ooit, mag ik wel zeggen. Maar eerst nog eventjes over de muziek van nu. Want hoe maak je nou een ideale zomerhit? Rosa en Nina onderzoeken het voor je in Alledaagse Vragen. Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hoi, Alledaagse Vragen. De zomer is begonnen. Laat de zomerhit maar door de speakers knallen. Maar wat maakt een hit nu eigenlijk een zomerhit? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Marcel, dankjewel voor je vraag. Tijd voor ons om heel even in de zomerhits te duiken. En Nina, laten we daarom eens beginnen met een overzichtje van de zomerhits door de jaren heen. Banger, banger, dit is mijne. Ja. Yeah. Nina, wat is jouw favoriete zomer? Het is eigenlijk, als ik mag kiezen wat ik zelf wil luisteren, is het de zomer van André Hazes. Maar dat is gewoon eigen voorkeur, want ik hou daarvan. Ja. Maar ik hoorde al Dragonstein in Thee voorbij komen. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij wel echt de banger van de zomer. Voor mij ook. Het maakt eigenlijk wel de zomer. Je hoorde het net al, zomerhits zijn er eigenlijk in alle soorten, maten, genres en ook talen. Maar is er dan een gemene deler te vinden? Nou, dat is best lastig. Onderzoekers van Next Big Sound gooiden alle, ja, echt alle zomerhits in één grote dataset. En zij vonden al snel dat er niet één recept is voor een zomerhit. Maar om even in die metafoor te blijven, er zijn wel een paar terugkerende ingrediënten. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de emotie in de muziek. Want Nina, wat is volgens jou de emotie voor een zomerhit? Nou, ik hoorde net dat lijstje met Door de Jaren Heen. Mm. En het wordt van mij meer zomerhit later. Omdat het heel erg dat dansbare, yes, een beetje die summer vibe. Wat voor emotie is dat? Blij? Dat klopt inderdaad. Inderdaad, blij. 35% van de zomerhits zijn blij wat betreft de tekst. En een kwart is romantisch. De minst populaire thematiek, dat is boos of politiek. Ja, ik wil ook niet echt heel erg graag luisteren naar een politiek nummer in de zomer. Eindelijk zomerreces. Is dat een nummer? Eindelijk een zomerreces? Ik denk dat wij dat misschien wel kunnen maken. Ik denk dat het een dikke hit wordt. En natuurlijk gaat een goede zomerhit voor het ultieme zomerse gevoel. Liedjes zingen bij het kampvuur bijvoorbeeld. En daarom moet hij ook goed mee te zingen zijn. De zogenaamde hoek, zoals deze. Als dit ergens aangaat, mensen gaan meteen aan, ze gaan dansen, ja. En dat is die hoek. Precies. Want je herkent het ook overal uit. En dan wil ik het ook graag met je hebben over het genre. Want onderzoek wijst uit dat zomerhits vooral veel soul en rap als genre hebben. En daarbij zie je wel dat het een ietsje ouder onderzoek is, want Latin kwam daar nog als minst voorkomend genre uit de bus. Maar dat is nu wel anders. Oeh, ja, dit is een hot nummer. Ja, een beetje reggaeton ook. Maar soul, dat komt echt vaak terug in zomerhits. Bijvoorbeeld het nummer Blurred Lines. En dat haalde dan weer inspiratie uit Marvin Gaye. Gooi deze ingrediënten erin en samen met wat zomerse vibes, and you got yourself a summer jam. Dit is denk ik mijn banger. Ja, dit is wel echt een banger. Ja. Maar Rosa, nu vraag ik me af, want we klagen allemaal een beetje over het weer in Nederland. Want de zomer is eigenlijk nog niet echt aangebroken. De temperaturen zijn nog niet echt hoog. Heeft dat nou invloed op een zomerhit? Daar zijn onderzoekers bij de Universiteit van Oxford ook even ingedoken. Zij vonden een correlatie tussen het weer en het succes van bepaalde nummers in de hitlijsten. En ze vonden ook dat dansbare en positieve melodieën automatisch geassocieerd worden met warmere temperaturen. En dat het weer dus wel echt invloed heeft op de muziek die je luistert. In de zomer meer positief en upbeat. En in de herfst en winter wat meer melancholisch. Alledaagse vragen. We zijn op dit moment halverwege de maand juli. Maar eigenlijk is het nog te vroeg om die zomerhit van dit jaar aan te wijzen. En dat leerde ik van Ewout van der Linden van het bedrijf Music Motion. En ik belde hem. En hij wees maar op dat zomerhits juist pas later duidelijk worden. Nou, mensen gaan in juli en augustus op vakantie. En dan zitten ze in Frankrijk, Spanje, Italië. Gaan ze naar lokale disco's toe of clubs of whatever. Ja, en daar horen ze dan de lokale hits. En dan valt er soms op een nummer op wat gewoon zo vreselijk leuk is. Dat ze zo erg met vakantie associëren dat ze dat meenemen naar het noorden toe. Zoals bijvoorbeeld gegaan met de Lambada van K.O.M.A. een tijdje geleden. Waar volgens mij ik het eerste singeltje van heb gekocht in Frankrijk. Aan het eind van de zomer breekt het dan pas echt los in het noorden van Europa. En meegenomen dus vanuit Zuid-Europa. Ja, en hier heeft hij het nog over singeltjes. En dan op dit moment wordt het natuurlijk ook gedaan door streaming. Dus we luisteren het ergens, we horen het voorbij komen op de radio in Italië. We zoeken het op of we jammen het. En dan nemen we het weer mee in onze eigen playlist en zo. Even wij dat weer door. Ik kan me wel voorstellen dat dat nu dan dus sneller gaat. Veel sneller. En ook door TikTok en Instagram wordt het veel makkelijker om muziek te delen met elkaar. Wat maakt een goede zomerhit? Nou, daar is eigenlijk niet echt een recept voor. Wel hebben zomerhits in de helft van de gevallen een soul- of rap-dientje. Zorg voor een goede hoek, zodat iedereen mee kan zingen. En wie weet heb jij in augustus een echt zomerhitje. Althans, als het weer een beetje mee zit natuurlijk. Heb jij nou ook een vraag? Dan kan je altijd een berichtje sturen via Instagram, @alledaagsevragen. Of je kan ons mailen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan gaan wij het voor je uitzoeken. Alledaagse Vragen. Ja, en als we het over zomerhits hebben, dan waren Ruben en ik een beetje aan het praten daarover. Ja. En ik zei, nou, ik vind eigenlijk Frenna Pretty Girls. Ik weet niet of de Radio 1-luisteraar hier het mee eens is of heel blij is met deze keuze. Maar als het aan mij ligt, dan denk ik, en de sound klopt, en ik voel wel dat dit de zomer van Frenna gaat worden. Nou, die 2 minuten 26 seconden houden ze wel vol, toch? Zeker. Top. Ben een star in je face, had je weet wat die Danny gaat doen. Style insane, ja, ze weten dat. Ben daar voor mijn baby, net op een dag. Kom met die oog, we spenden door now. Ben in die oog, let's start the show now. Ze zeggen, bring die pretty girls. Ben no, zijn naam is city girls. Dat ben je lady, say ya. En kom je binnen met je 20, say ya. Suko constant mo Anna, me si bring a di pretty girls ben. Asha can wine slow Anna, and they got for your body. Tap it like a taekwondo Anna, bring me di pretty girls ben. And Asha can wine slow, and they got for your body. Equal in night and day, them Asha come and play. Follow that ik ben wie ik ben, girl. Niet to follow dat ik spend in kende. Zou we mee naar Accra in december. Zij is gang, gang, gang in the members. Kom met die go, we spenden door now. Ben in die oh, let's start the show now. Ze zeggen, bring die pretty girls. Ben no, zijn nou mijn city girls. Dat ben je lady, say ya. En kom je binnen met je 20, say ya. Suko constant mo Anna, missing bring a di pretty girls ben. Asha can wine slow Anna, and they got for your body. Tap it let us taekwondo Anna, bringing me di pretty girls ben. And Asha can wine slow, and they got for your body. Equal in night and day, then Asha come and play. Wat vind je ervan? Hoort wel de zomer van Frenna. Frenna Pretty Girls? Ik vind hem wel lekker, ja. Ja, toch? Ja. Dan gaan we nu verder. Eigenlijk kwamen we van de geschiedenis en we blijven daar nog eventjes in. Want het doel van Axel Stam en Lars Boon is om mensen te enthousiasmeren voor de Nederlandse geschiedenis. En er is namelijk zoveel meer te ontdekken dan de verhalen die we op school leren. We kwamen er net al achter met Josephine Baker, waar we allebei wat wijzer van zijn geworden. Zeker. Lars en Axel die hebben een website, een podcast en een Instagram-pagina genaamd The Dutch Historian. Voorzien van de mannen die een wekelijkse nieuwe geschiedenis verhalen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Deze week vertellen ze meer over popmuziek en de Beatles. Lars en Axel, kunnen jullie als eerst wat vertellen over de opkomst van de popmuziek in Nederland? Als we dat kunnen gaan doen. Om een introductie over de opkomst van popmuziek in Nederland te geven, is het misschien wel goed om even popmuziek te duiden. Want popmuziek staat voor populaire muziek, pop. Eigentijdse muziek. En je ziet dat vooral heel erg opkomen na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor zijn er ook allerlei muziekstijlen natuurlijk, bijvoorbeeld als jazz. Maar het hangt eigenlijk heel erg samen met de jaren 50, met de jaren 60, met de opkomst van het consumentisme. En dat gaat eigenlijk de hele wereld over, die popmuziek. En je ziet dan ook popidolen ontstaan, bijvoorbeeld Elvis Presley. En als je dan kijkt naar Nederland, dan zie je eigenlijk dat Nederland zich heel erg spiegelt aan de landen om zich heen. Dus er wordt hier bijvoorbeeld in Nederland veel in het Engels gezongen op dat moment. En dat is wel een interessante ontwikkeling. Pas later wordt er wat meer in het Nederlands gezongen. Denk aan artiesten als Boudewijn de Groot. Maar die popmuziek die zorgt wel voor wat opschudding. Ook zeker hier in Nederland. Ja, en die opschudding was inderdaad groot. Want welke invloed hebben ze nou gehad op die popcultuur? Ja, en als je dan één band zou moeten noemen die veel invloed gehad heeft op die popmuziek, maar ook op een soort popcultuur, dan zijn dat wel de Beatles. En welke invloed ze gehad hebben, dat is heel moeilijk te zeggen, want ik denk dat die invloed ongelooflijk groot is. Dit is een band uit Liverpool die eigenlijk in een korte periode immens populair wordt. Ja, met onder andere Paul McCartney en John Lennon schrijven ze ongelooflijk veel hits. En die populariteit die slaat eigenlijk over in een soort Beatlemania. Plekken waar ze komen, staat het vol met gillende fans. Iedereen wil een stukje van ze hebben. En de jeugd identificeert zich ook steeds meer met deze groep. Dus dezelfde kapsels. Ze zetten zich ook eigenlijk een beetje af tegen de heersende klasse. Dus er ontstaat een soort popcultuur om hun heen. En dat is wel een hele interessante ontwikkeling. Ja, en dan is er ook nog een mooi verhaal van de Beatles. Want ze hebben namelijk maar één keer opgetreden in Nederland. Hoe was dat? In welke setting hebben ze dat gedaan? Ja, en dan komen die popsterren, de Beatles, die komen ook nog eens naar Nederland toe. En ja, hoe was dat? Het was gekkenhuis. We moeten terug naar 1964. En ze waren hier maar 2 dagen. Maar het was ware Beatlemania. Op Schiphol landen ze al voor honderden mensen. En uiteindelijk zijn ze naar Hillegom gegaan voor een tv-show. En toen gingen ze terug naar Amsterdam voor een ronde door de grachten op een boot. En dat zorgt voor unieke beelden die misschien mensen wel eens gezien hebben. En later treden ze ook op in Blokker, in een klein dorpje, voor een aantal duizend mensen. En dat is het enige van de Beatles en de Beatlemania wat we hier in Nederland hebben. Dus dat is wel heel bijzonder dat het eigenlijk zo weinig is geweest. Maar het had wel hele grote invloed. Ja, Lars en Axel, en wat hebben de Beatles dan precies bijgedragen aan onze huidige maatschappij? Wat hebben de Beatles bijgedragen aan onze huidige maatschappij? Ik denk dat daar heel veel antwoorden op te geven zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar muzikanten van vandaag de dag, indie popmuzikanten, poprockmuzikanten, die laten zich nog steeds inspireren door de Beatles. Maar ook door andere artiesten uit de beginperiode van de popmuziek. En daarnaast zie je ook dat subculturen zijn ontstaan in die periode van de Beatles. Bijvoorbeeld de hippie-cultuur of de flower power-beweging. En vandaag de dag zijn nog steeds mensen die zich daarmee identificeren in onze maatschappijen. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, een album van de Beatles, wordt soms ook wel als een startsein gezien van die bewegingen. Dus dat zien we nog heel erg terug, die invloed van die muziek in die late 20e eeuw, die voelen we vandaag de dag zeker nog doorgewerkt in onze maatschappij. En we gaan de Beatles nu ook zeker horen op NPO Radio 1. Dankjewel voor jullie bijdrage, Lars Boon en Axel Stam van de Dutch Historian. Just do what it please.

Coronavirus, Ching Chang Chong, sambalbij. Dit zijn allemaal beledigingen die mensen met een Zuid-Aziatisch uiterlijk in Nederland vaak krijgen te horen. Volgens een onderzoek uitgevoerd dit jaar door het ministerie van Sociale Zaken rapporteert 52% van de mensen met een Aziatische afkomst in Nederland dat ze racistisch behandeld worden. Stronger Together is de opbeurende boodschap van de Asian Pride Boat, die voor de derde keer zal deelnemen aan de Amsterdam Canal Pride parade op zaterdag 3 augustus. Met deze boodschap geven ze LGBTQ+ Aziaten krachtig aan dat zij ook thuis horen in Nederland. We praten verder met een van de Asian Pride ambassadors, Thuy Nguyen. Goedemorgen, Thuy. Goedemorgen. Jij bent een van de ambassadeurs van Asian Pride. Ja, klopt. Om de luisteraars wat meer kennis met jou te laten maken. Jij bent een van de 3 ambassadeurs. Wie is Thuy? Thuy. Ik ben Thuy Nguyen. Ik ben een trans-nominaire acteur en filmmaker uit Rotterdam. Ik ben geboren en getogen in Apeldoorn. Mijn pronouns zijn hen, hun. Mm-hmm. Ik heb vorig jaar 2 Nederlandstalige shortfilms gemaakt. Stiletto en Coffeehouse. En beide hebben een queer-Aziatische verhaallijn. Ik speel daarnaast in shortfilms, series en commercials. En ik focus me in mijn werk vooral op eerlijke queer-Aziatische representatie. Ja, dankjewel voor je cv, in ieder geval. Maar in jouw films komt dat dus vaak terug, zeg je al, hè? Die queer-Aziatische invalshoek. Waarom is dat nodig? Waarom doe je dat? Ja, ik vond dat er te weinig queer-Aziaten vertegenwoordigd werden in films en series en vooral in de Nederlandse media. En daar probeer jij dus ook echt als maker verandering in te brengen met jouw bijvoorbeeld jouw 2 shortfilms die je hebt gemaakt, zei je? Mm-hmm, klopt. Ja, precies. Zal ik even beginnen hoe ik starten met hoe ik ben begonnen met acteren. Vertel. En film maken. Ja. Ja, dus tot 2 jaar geleden wist ik dus niet zo heel goed wat ik wilde doen. Met mijn leven qua werk. Ik was happy, maar ik had geen richting. Dus ik wilde niet bezig zijn met geld of een baan zoeken. Dus ik stelde mezelf de vraag: wat is een hele leuke manier om heel veel mensen te leren kennen? Dus ik ging het figureren weer oppakken, want dat deed ik vroeger. En daardoor leerde ik veel mensen kennen en verdiende daar ook geld mee. Dus ik dacht, leuk, ik ga fulltime figureren. En op een gegeven moment mocht ik in een studentenfilm spelen. En vanaf dat moment ben ik fulltime gaan acteren. En 3 maanden later schreef ik mijn eerste script voor Stiletto. En door het acteren ben ik veel dichter naar mezelf gekomen. Mm-hmm. Ik moest kritisch naar mezelf kijken. Ik wist dat ik er Aziatisch uitzag en ook queer was. En ik ging nadenken over wat voor rollen ik wilde spelen. Ja. En daarbij miste ik echt queer Aziatische rollen. Of queer rollen die ik kon spelen en die was er niet. Dus ik dacht, ik ga mijn eigen films maken. En zodoende heb ik Stiletto en Coffeehouse gemaakt. Ja, en dat heeft je onder andere opgegeven dat je dit jaar ambassadeur bent, hè, van de Asian Pride. Hoe is dat voor jou? Ja, echt geweldig. Het is super grote eer dat ik een community mag vertegenwoordigen. En toen ik voor het eerst hoorde dat ik ambassadeur mocht zijn van Asian Pride, toen dacht ik, ik wil het eerst niet geloven, omdat ik voor mijn gevoel nog maar zo kort bezig ben met queer-Aziatische representatie. En ik had het gevoel dat ik mijn strepen nog moest verdienen. Nou, je bent wel op een bepaalde manier meteen in actie gekomen door die 2 films te maken en daardoor al iets bij te dragen. Dus denk ik heel mooi dat je een van de ambassadeurs bent. Je zet je vooral in voor meer representatie. Aziatische en ook queer rollen in Nederland. Zijn er dan bepaalde mensen waar je tegen opkijkt, internationaal gezien, in films of boeken, waar je wel in gerepresenteerd voelt? Ja, de eerste die bij me opkomt is Chela Man. Dat is een trans, non-binaire activist en artiest uit Amerika. En ja, hij legde zijn transitie vast op YouTube. En die vond ik 6 jaar geleden. En toen ik zijn transitievideo zag, dan dacht ik, oh my god, dat ben ik. Ja, ik wist voor het eerst echt dat ik ook trans man ben. Ja. Dus dat was voor jou echt een ja, eigenlijk baanbrekend moment? Ja, ik wist al vanaf kleins af aan dat ik een jongetje wilde zijn. Dus vanaf mijn 3e tot mijn 6e levensjaar ging ik als jongetje door het leven. Maar gaandeweg ging ik mezelf vergelijken met meisjes in de klas. En toen werd ik meisje. Maar ja, toen ik Chalamet zag, viel alles op zijn plek. Ja. En toen wist ik, dit is wie ik ook ben. Ja, maar wat ik dan wel interessant vind, je zegt net, ja, ik wist dat ik al vroeg dat ik een jongetje wilde zijn. En ja, dat had ik al vroeg door. Je identificeert je nu toch als non-binair. Klopt. Klopt. Ik denk dat het een beetje lastig is of zo voor mensen om dat te begrijpen. Mm-hmm. Ik noemde mezelf mijn hele leven androgyn. Of nou, niet mijn hele leven, maar grotendeels van mijn leven androgyn. En toen ik op het woord non-binair kwam, en ik denk dat dat door Chalamet kwam, toen dacht ik, ja, dat is ook wie ik ben. Ja. Ik identificeer me nu als non-binair, maar ik voel me van binnen man. Dus het is zo persoonlijk. Mm-hmm. Ik kan het niet zo heel goed uitleggen hoe dat is. Nou, het is denk ik ook niet zo belangrijk dat je het kan uitleggen eigenlijk. Als je zelf maar snapt hoe het voor jou voelt, toch? Ja, ja, en het voelt gewoon, het klopt. Ik ben trans, non-binair en dat klopt voor mij. Ja. Ja. Ben je dan, want je zegt ik voel me van binnen wel een jongen. Mm-hmm. Ben je dan ook van plan om in transitie te gaan? Ja, ja, klopt. Dus 4 jaar geleden maakte ik de beslissing om op de wachtlijst gezet te worden van de genderpoli bij het VU. Ik was er toen nog niet helemaal klaar voor. Mm-hmm. Omdat ik mezelf echt zag als non-binair. Maar ik moest een beetje groeien in het transman zijn. Vanaf mijn 3e tot mijn 6e levensjaar wist ik gewoon dat ik een jongetje was. En dat waren mijn gelukkigste levensjaren. En ik kan dat gevoel van toen nog heel goed terughalen. Ja. En dat is niet niks. En ik wil heel graag terug naar naar die periode toen ik het meest gelukkig was. En ik denk dat ik, ik weet wel zeker dat ik heel gelukkig zal zijn als ik in transitie ga naar man. Nou, dat gun ik je van harte. Nu even over de Asian Pride, daar ben je dus onderdeel van. Kun je even uitleggen voor de mensen die niet helemaal snappen wat dat nou precies inhoudt? Wat is een Asian Pride? Wat is anders dan bij de gewone Pride bijvoorbeeld? Wij focussen ons echt op queer Aziaten. Mm-hmm. Ik denk dat dat het meest. Ja. Het grootste, maar waarom specifiek dan? Wat mist er dan aan Aziatische representatie in Nederland? Dus discriminatie van queer Aziaten in Nederland komt nog heel erg voor. En dat is heel anders dan wanneer queer Aziaten. Dat is heel anders dan queer Aziaten in Azië bijvoorbeeld. Die ervaren geen discriminatie of racisme. Mm-hmm. Dus Asian Pride, hun missie is de antidiscriminatie van queer Aziaten in Nederland. En omdat wij al uit een heel kleine groep bestaan, zorgen zij ook daarnaast voor een sterke en grote community. Ja. Door verschillende events te organiseren. En zij zorgen daarnaast ook voor meer zichtbaarheid. Ja, want als we het over, we hoorden het net in de intro ook voornamelijk over Zuid-Aziatische afkomst. Hè, dat er vaak termen worden gebruikt die racistisch zijn. Of nog in die zin wat minder open is misschien naar queer Aziaten. Wat merk jij daar zelf van? Ja, vroeger had ik wel eens te maken met racisme en nare opmerkingen. En gelukkig is dat veel minder geworden. Mm-hmm. Vroeger was het... Omdat er veel minder queer representatie was in films en series, was het nog best wel onbekend. En we werden als raar aangekeken. En ik ben het een beetje even kwijt, sorry. Ja, nee, dat is helemaal goed. Want er is natuurlijk de boot waar jullie mee gaan varen, 3 augustus. Mm-hmm. Voor het derde jaar doen jullie mee. Maar daaromheen is het eigenlijk de hele Pride Month. Zijn er ook evenementen of andere dingen waar jullie je laten zien en horen? Wat moet ik mm-hmm. me daarbij voorstellen? Kan je een paar voorbeelden noemen van events die jullie organiseren? Yes. Dus over 5 dagen, 26 juli, organiseert Asian Pride de Dimsum and Wensum. Dat is een... Leuke naam. Ja, zeker. Zeker. Dat is Nederlands eerste en enige queer Aziatisch festival. Dat gebeurt in Sexyland in Amsterdam. Overdag hebben we gezellige kraampjes met lekkere dimsum, eten en spulletjes. En vanaf 10 uur 's avonds begint de Queer Asian Party met hele toffe DJ's. Onder andere uit Engeland en Duitsland. Ja. En is het dan de bedoeling dat het vooral echt voor de community is? Of is het juist heel erg open naar iedereen om juist iedereen in aanraking te laten komen met die community? Allebei eigenlijk. Het is echt voor de community, maar ook voor hun allies. Mm-hmm. Ja. Dus Nawazir en ik bijvoorbeeld zouden ook welkom kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Oh, nou oké, okay, thanks. Van harte welkom. En dan is er de boot zelf. Ik ben bijna elk jaar bij de Canal Pride in Amsterdam. En ik weet dat elke boot een eigen thema heeft en een eigen dresscode en soms nog eigen muziek. Hoe ziet jullie boot eruit? Ik weet nog niet precies hoe de boot eruit gaat zien. We hebben echt een dedicated ontwerper. Super vet. Maar het thema van de boot is Asian cosplay. Dus iedereen op de boot zal verkleed gaan als hun favoriete Aziatische personage of persoon. Uit films, series? Ja, klopt. Anime, whatever. Ja. Weet je al eens wat jij gaat? Ik had laatst een hele mooie film gezien. Eternal Summer. Dat is een Taiwanese queer film uit 2006. En een van de personages, Shane, die had een hele toffe Y2K-stijl. Ja, vergelijkbaar met wat ik als tiener droeg vroeger. Dus ik ga gekleed als hem. Ja, maar dit heb ik ook gewoon in de kast hangen, hoor, voor je. Wat ik nu zie. Oh, oké. Okay. Dus okay. Hier misschien kan een paar maanden groot. Het is gewoon skaterboy. Ja, je hebt gelijk. Ja, vind ik wel. Ja. Hoe die een beetje gekleed is. Gewoon een hoodie en een gestreept shirt. In ieder geval, wat hoop je dat mensen meenemen van al jullie evenementen? Dus mensen uit de community, maar ook mensen die daar niet per se bij horen, maar wel benieuwd zijn. Wat hoop je dat ze meenemen? Dat ze zien dat wij ook zichtbaar mogen zijn. Dat we mooi zijn. Getalenteerd. Dat wij iets unieks te vertellen hebben. Ik wil me niet als de ander voelen. Want dat gevoel heb ik nog steeds een beetje. En zelfs ook nog in de Aziatische niet-queer community. Voel ik me nog steeds een soort van... als de ander of zo. Er wordt niet doorgevraagd naar mijn queer zijn of zo. Mm. En dat vind ik wel een beetje jammer. Maar wat ik mensen vooral wil laten meegeven... is dat wij, wij een prachtige community zijn... en dat wij er ook mogen zijn. Nou, prachtig. Dankjewel, Asian Pride ambassadeur Thuy Nguyen. Veel plezier op de boot en ook de aankomende weken. Wil je nou meer weten over Asian Pride of aanwezig zijn op één van hun evenementen? Kijk dan op www.asianpridenl.org. Dankjewel, Thuy. Dankjewel. spoke for months. What did you ever mean? What did you ever mean? How can they say that this is love when it goes? Muziek van Kenya Grace op NPO Radio 1. Strangers was dit. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via Radio 1 of op ons eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur is het natuurlijk weer de beurt aan Eva Koreman met een uur cultuur. En volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend. En dan is Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support onze gast. Ik wens je een fijne zondag, heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Dat zei ik ook al. NPO Radio 1.